Radio 1. Het NOS-journaal. President Santokki van Suriname zegt dat Nederland beter in overleg excuses had kunnen aanbieden voor het slavernijverleden. Wel noemt Santokki de toespraak van premier Rutte helder en duidelijk. Surinaamse organisaties hadden gepleit voor excuses op 1 juli volgend jaar, omdat het dan 150 jaar geleden is dat de slavernij daadwerkelijk werd beëindigd. In steden in heel China zijn ziekenhuizen hard op zoek naar bedden om coronapatiënten op te kunnen vangen. De ziekenhuizen kunnen de toestroom van nieuwe patiënten niet aan, nadat recent de coronamaatregelen werden losgelaten. In de steden worden met spoed speciale klinieken ingericht waar patiënten kunnen worden behandeld. Volgens politiebond ACP moeten wedstrijden in de Eredivisie zonder publiek worden gespeeld. Dan kunnen er meer agenten worden ingezet in de wijken. De ACP maakt zich zorgen over de veiligheidsmonitor van het CBS, waarin meer dan de helft van de Nederlanders zegt dat ze nooit politie in de wijk zien. En in kerstpakketten zitten dit jaar minder sfeerartikelen en meer levensmiddelen en producten als vliesdekens, sokken en truien. Volgens grote aanbieders van de pakketten heeft dat alles te maken met de hogere prijzen. Door de inflatie is een gemiddeld kerstpakket zelf ook duurder. De afgelopen jaren kostte het zo'n 40 euro. Nu is dat tussen de 50 en 75 euro. Het weer dan nog, bewolkt en regenachtig. Tegen de avond vanuit het westen droger. En het wordt vandaag 10 tot 12 graden. ANWB Verkeersinformatie. De lijst met files wordt gelukkig korter. Er staat nog ruim 200 kilometer file. Vooral veel vertraging nog steeds wel door ongelukken. Het is langzaam rijden nog op de A9 Alkmaar Amstelveen tussen Heemskerk en knooppunt Rottepolderplein over 6 kilometer. Je bent daar zeker een uur langer onderweg door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Op de A10 de ring Amsterdam-Noord tussen Amsterdam-Tuindorp-Oostzaan en Zeeburg 5 kilometer. Met dik een uur vertraging, daar zijn nog steeds twee rijstroken dicht. Dat duurt waarschijnlijk nog een kwartier. En het is langzaam rijden tot slot op de A27 van Utrecht naar Gorinchem. Tussen Hagestein en Lexmond over 7 kilometer. De vertraging is 35 minuten. NPO Radio 1. KRO NCRV. Roos Abelman. Goedemorgen en welkom. Liever meer blauw in de wijk voor een veilig gevoel? Of moet de politie het plezier en de uitlaatklep van het kijken naar een voetbalwedstrijd mogelijk blijven maken? Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat ruim de helft van de Nederlanders zelden of nooit politie in de buurt ziet. Politiebond ACP geeft aan dat de politiecapaciteit gebrekkig is en dat veel inzet naar grote evenementen gaat. Er moeten kortom keuzes worden gemaakt in wat de politie kan doen. Daarom is vandaag de stelling: om de politie te ontlasten moeten voetbalwedstrijden zonder publiek worden gespeeld. Spraakmaker vandaag is Pieter Klok, hoofdredacteur van de Volkskrant. Goedemorgen, Pieter. Goedemorgen. Ga je zelf eens naar een wedstrijd? Ik ga wel eens naar wedstrijden van AZ, ja. Is je hart gebroken als je die moet missen? Nou, niet echt. Ik denk als we een paar wedstrijden per jaar zonder publiek, ik denk dat het prima kan. Als dat helpt om de capaciteitsproblemen bij de politie op te lossen. En dat is de keuze die nu wordt voorgelegd. Hè? Liever agenten in de wijk, zeggen zij, dan agenten bij een voetbalwedstrijd. Nou, als er tekorten zijn bij de politie, begrijp ik heel goed dat je eerst naar voetbalwedstrijden kijkt. Want het is vermaak. Er zijn relatief heel veel agenten nodig. Ik denk dat het wel goed is als je tegelijkertijd ook nadenkt hoe je het gedrag van supporters een beetje beter kunt krijgen. We hebben natuurlijk in Qatar gezien dat het enorm goed helpt om bijvoorbeeld geen alcohol in het stadion te schenken. Dus je kunt ook nog nadenken. Er was ook bovenmatig veel politie op de benen in Qatar. Ja, oké, maar goed. Minder alcohol helpt ook. Dus je kunt nog wel degelijk nadenken hoe je misschien per wedstrijd de inzet van politie ook omlaag kunt krijgen. Voor Mediaforum is hier alvast Sjerk Kuiper, journalist en voormalig hoofdredacteur van het Nederlands Dagblad. Sjerk, goedemorgen. Hoi, goedemorgen. Voor jou is het een principe kwestie, begrijp ik. Vertel. Ja, kijk, alles in mijn populistische ziel roept van ja, natuurlijk, afschaffen die handel. Dat is van de gekken. Ik behoor tot de Nederlanders die elke zondag naar de kerk gaan. Dat zijn er nog altijd meer dan die naar het stadion gaan. Dat weten mensen niet, omdat ze daar nauwelijks wat van merken. Want kerkgangers die veroorzaken geen overlast. De enige herrie die we geven is dat de klokken luiden misschien van tevoren. Maar goed, en wij betalen dus wel mee aan al die handhaving voor al die gekkigheid, waarvan ik nu ook hoor dat het een uitlaatklep is. Dat is ook wel, dan zou je denken, dan heb je toch haast daar heb je psychische zorg voor nodig in plaats van een voetbalwedstrijd. Maar goed, tegelijk, ja, het is heel principieel. We hebben nou eenmaal een overheid met een politiemacht om orde en veiligheid te bewaken. En die moeten gewoon altijd zijn. En ik vind het heel moeilijk om dan maar te zeggen van je mag je feestje niet houden, want achteraf kan het publiek zich wel misschien misdragen. Je kunt hooguit wel de feestjes zo inrichten dat het publiek zich niet gaat misdragen. En misschien dat er wel een heffing, een orde of een politieheffing op het kaartje kan komen. Maar goed, ik hoorde net al iemand zeggen die zegt van ja, maar dan wordt voetbal voor de elite. Ik heb geen flauw idee. Pieter, jij weet dat misschien. Wat kost een kaartje voor een Eredivisiewedstrijd? Ja, hangt er heel erg vanaf. Ik betaal volgens mij iets van €30 of zo. Nou, dat vind ik heel elitair. Dus het is al heel elitair. Ja, ja, nou ja, ik ben laatst in het Concertgebouw geweest. Dat was ook zoiets. Maar dat doe ik dan 1 keer in de 2 jaar of zo. Dus, ja. Maar het is natuurlijk wel zo dat de ene club rijker is dan de andere club. En dat je dan krijgt dat de ene club het wel kan, zich kan veroorloven om te spelen met publiek en de ander niet. Ja, ik bedoel niet dat de club het moet betalen, maar dat de mensen het gewoon moet betalen. Dat je gewoon gaat betalen voor het wangedrag van je medesupporters. Ja, ja. Maar het is een vrije gedachte, hoor. Maar principieel blijf ik ervoor van politie moet gewoon beschikbaar zijn. En dat gepraat over politie in de wijk. Ik denk dat er heel veel wijken zijn waar het helemaal geen probleem is dat je nooit politie ziet. Wat ik mij wel zorgen baart. Kijk, toen ik in Friesland woonde, toen wist ik dat 's nachts ongeveer 1 politieauto de helft van Friesland moest bestrijken. Mm-hmm. Dat vond ik een hele nare situatie. Als er dan 's nachts wat gebeurt. Terwijl als ik nu in mijn nette woonwijk nooit politie zie, dan denk ik van nou, ik woon kennelijk goed. Terwijl ik tegelijk weet, mijn boezemvriend is wijkagent geweest in een vogelaarwijk. En daar is mede door inzet van een wijkagent en allerlei andere initiatieven is die wijk omhoog gekropen. Ja. Dan denk ik van ja, het is wel heel belangrijk, hoor. Maar het is meer lager natuurlijk, hè, de aanwezigheid van een wijkagent. Het heeft niet alleen te maken met zichtbaarheid en je dus daardoor wellicht veiliger voelen, maar ook met de toegankelijkheid van de politie. Je kunt ze makkelijker benaderen en hun informatiepositie wordt ook beter. Ja, ze moeten weten wat er speelt. Ja. En tegelijk denk ik ook van in jouw wijk. Ja, dat is zo. Ja. Ja. We gaan er verder over praten aan de hand van de stelling. Om de politie te ontlasten moeten voetbalwedstrijden zonder publiek worden gespeeld. Praat mee met Stand.nl op 0800 1101. Voetbalwedstrijden in de Eredivisie zouden zonder publiek moeten worden gespeeld. Als agenten in de wijken zijn, dan kunnen ze niet ook bij evenementen of voetbalwedstrijden zijn. Op dit moment ziet meer dan de helft van de Nederlanders nooit politie in de eigen buurt. En dat is zorgelijk, zegt ACP-voorzitter Groeneweg in de Telegraaf vanmorgen. En dus moet de politie slimme keuzes maken over de inzet van agenten. Want door bijvoorbeeld ME'ers op risicovolle wedstrijden af te sturen, verlies je op andere plekken politiemensen. Veel wijkagenten worden nu als ME'er bij voetbalwedstrijden ingezet. Gaan we nu kijken wat u hierover te zeggen heeft. José Visser, goedemorgen. Goedemorgen. U belt ons op de stelling om de politie te ontlasten moeten voetbalwedstrijden zonder publiek worden gespeeld. Hoe denkt u erover? Nou, ik word er eigenlijk een beetje verdrietig van. Ik heb een seizoenkaart bij Feyenoord. Daar betaal ik €550 voor. En ik weet dat heel veel medesupporters met de coronatijd geen geld terug wilden omdat het voetbal gestopt werd. Mm-hmm. Maar ik denk, als er geen supporters komen, dan kan je net goed stoppen met voetballen. Want dan heeft dat helemaal geen zin meer. Want dan gaan de clubs allemaal failliet. Dus u zegt een slecht idee? Ja, slecht idee. Dan zeg ik van nou, laat de uitsupporters dan thuis. Dat zou in Europa ook mogen wat mijn club aangaat. Maar dat is een andere discussie. Ja. In onze wijk, ik woon in Spijkenissen, zie ik nooit een wijkagent. Ik weet niet eens hoe die beste mevrouw of meneer heet. En het enige wat je hoort is boa's die vinden dat je hecht te breed is. Ja, dan. En als er echt een probleem in de wijk is, dan zeggen ze altijd: ja, dan moet je maar naar de boa's gaan. Dus ik zeg altijd van: politie moet er zijn. Ook bij voetbalwedstrijden, helaas. Maar net als de afgelopen wedstrijd, Feyenoord, Excelsior. Nou, daar gebeurt niks. Dus dan kan je het ook met beveiligers af. Ja, dus u zegt bij risicowedstrijden vooral wel doen. Het is belangrijk dat ze er zijn. En wijkagenten zijn wat u betreft iets minder belangrijk. Nou, ze zijn wel belangrijk, maar je ziet ze toch niet in de wijk. Dus dan, dat is juist precies het probleem waarom de politiebond dit nu aankaart. En zegt, we zijn er te weinig en we moeten er meer zijn. Ja, maar dat hangt toch niet van een voetbalwedstrijd af? Kom nou toch. Dat zijn de keuzes waarvan zij zeggen, die moeten wij maken. Ja, ik denk dat er gewoon een eitje gelegd wordt. Kijken hoe het publiek reageert. En dan kunnen we daar weer verder op beduren. Mm-hmm. Want het is natuurlijk heel extreem wat er nou gebeurt. Ja, u zegt gewoon een hele goede PR-strategie van een politie die al langer kans met personeelstekort. En die gooien het niet op de voetbalwedstrijden. Want dan raakt het mensen echt. Ja, het raakt mij zeker. Want mijn club is me heel erg dierbaar. En ik vond het een verschrikkelijke periode dat we er niet naartoe konden. Maar dan denk ik van, als je ziet hoeveel blijdschap er in zo'n stadion is, sommige mensen zullen dat nooit begrijpen. Maar voor mij is het toch echt al heel belangrijk. En zeker met mij. Het is wel interessant dat u het zegt, want Sjer Kuiper zei net, hè, van ik begreep dat het voor heel veel mensen een uitlaatklep is. Kunt u uitleggen hoe dat voor u voelt dan, die uitlaatklep? Waarom dat zo belangrijk is voor u persoonlijk? Je ziet weer bekende mensen. Ik ga zelf met mijn broer en met een buurman ga ik elke keer. We zien elkaar weer. We zien de bekende mensen die om je heen zitten. De blijdschap bij een doelpunt. Het verdriet soms, maar je doet alles met elkaar. Je ziet bekende mensen, onbekende mensen. Maar iedereen is gelijk in zo'n stadion. Ja, ik kom al 50 jaar in de Kuip. Dus ik zou niet anders willen. Dank u wel, José Visser. Ja, je klinkt een beetje alsof je naar de kerk gaat. Daar heb je hetzelfde, denk ik, toch? Omdat dit is mijn beleving van een kerkelijke gemeenschap. Klinkt heel raar misschien, maar dat is ook alle sociale lagen door elkaar. Herkenning, blijdschap, verdriet, delen en dergelijke. En daar wil ik dus begrip op brengen voor dit fenomeen. Ja. En tegelijk denk ik dan weer van ja, maar waarom dan achteraf al die herrie? Ja. He, waarom, dat sowieso, dat snappen we toch niet. Dat zelfs na gewonnen wedstrijden, dat er dingen kapot gemaakt worden. Ik kan er met mijn kop niet bij. We gaan naar René de Zwart. Goedemorgen. Goedemorgen. U bent Ajaxiet, begrijp ik? Gelukkig wel, ja. Ja, en u wilt dat de voetbalwet wordt aangepast, want die belast de politie te veel. Dat moet u even uitleggen. Nou, ik vind een voetbalwet, die moet vrijdagavond om 6:00 ingaan en die moet maandagmorgen om 8:00 moet die stoppen. Die moet gewoon, als je je niet gedragen kan, dan moet je opgesloten worden. En je hebt er niks aan om niet naar wedstrijden, want dan krijg je een stadionverbod. Nou, we weten allemaal hoe dat gaat. Men komt toch het stadion wel in. Gewoon vrijdagavond melden op politiebureau tot maandagmorgen. Dan kun je niet naar wedstrijden toe ook. Echt. En ik hoorde die man net voor me. Dan denk ik, ja, het is je lust en je leven. En ik zie nooit een agent. Dan denk ik, man, daar gaat het helemaal niet om. Er is gewoon politietekort. En de politie roept dat niet voor niks. En die doet dit niet om weer eventjes een statement te maken. Mm-hmm. Er zijn gewoon te weinig agenten. Daar gaat het om. En als wij als supporters ons allemaal gedragen, dan is er helemaal niks aan de hand. Maar we gedragen ons niet. Want als we met Ajax naar Feyenoord toe moeten, nou, dan is het land te klein, hoor. Dan is het Hamas Jood aan het gas en dat soort fratsen. Mm-hmm. En dat geldt andersom ook, hoor. Ajax-supporters zijn ook zo. Maar denk ik, ga nou eens bij jezelf te raden en ga je nou eens afvragen waarom de politie dit roept. En dit is echt geen charme-offensief van de politie. Je moet bij jezelf te raden gaan. Je moet je gedragen. Maar u zegt dus het huidige stadionverbod, want dat kennen we, hè, dat mensen dan het stadion niet meer in mogen. Daarvan zegt hij, dat is eigenlijk veel te soft. Dat werkt niet, dat werkt toch helemaal niet. Als ik mijn seizoenkaart heb en iemand heeft een stadionverbod, dan geef ik hem voor €50 mijn seizoenkaart en dan lopen Ajax zo naar binnen. Ja. Nee, je moet je vrijdagavond melden. Op het moment dat het weekend begint, gaan de sportwedstrijden beginnen, ga je je melden. Almere binnen is nog helemaal leeg bij ons. Mm-hmm. Kun je zo in, opsluiten tot maandagmorgen 8:00. En als de wedstrijden zijn afgelopen, dan mag je weer naar buiten. En eerder niet. En wat vindt u ervan als er geen publiek bijvoorbeeld bij uitwedstrijden mag zijn? Dat heb ik gezegd, daar heb ik een voorstander van. Begin daar maar mee. Geen uitsupporters meer met wedstrijden mee. Alleen nog maar thuis. Het is hard, het is niet leuk, maar het is nou eenmaal zo. We kunnen het op een andere manier niet oplossen. Want dit speelt al jaren. Dit is niet van gisteren. Ik ben 61, ik maak dit al jaren mee. Ja, dank u wel, René de Zwart was dat. We gaan naar John de Jonge. Goedemorgen. Goedemorgen. U bent voorzitter van de supportersvereniging van FC Groningen. Laat me raden, u bent niet blij met deze stelling. Nee, totaal niet. Voetbal, dat speel je juist voor het publiek. De spreker van de Feyenoord supporter zei het al. We hebben het in de coronatijd gezien. Mm-hmm. En ik denk ook dat vergeten wordt dat het betaalde voetbal ook de maatschappij financieel 2 miljard per jaar oplevert. Dus het is niet alleen een veiligheidsding. Het betaald voetbal is dus ook naast dat maatschappelijke rol ook een tak die geld oplevert. Dus ik denk dat het voor de hele maatschappij, hè, en als je kijkt naar alle verkopen van kaartjes, de BTW, de televisierechten, wat daar ook aan de staat wordt overgedragen. Kijk, en ik denk dat dit inderdaad een roep van de politie is om meer capaciteit, wat ze al jaren doen. En dan is voetbal altijd vrij makkelijk om te roepen, want dat haalt de media, zoals je ziet. Ja, en het idee geen uitpubliek meer bij een wedstrijd? Nee, daar ben ik ook volledig tegen. Kijk, we zijn er natuurlijk zijn er mensen die zich misdragen. Alleen nu ga je dus de grote groep wel willen. En dan ga je ook straffen dat die meer naar voetbal toe kunnen. Mm-hmm. Ja, en ik denk dat dat de verkeerde manier is. Hè. Ja. Je moet de daders moet je aanpakken, maar niet de mensen die wel gewoon groei willen zijn. Ja. Maar nu staat binnenkort voor FC Groningen de belangrijke derbywedstrijd bij Heerenveen op het programma. Een wedstrijd die al vaker uit de hand liep, bijvoorbeeld vorig jaar. Is het dan niet logisch om te zeggen, daar gaan we ons niet meer voor inzetten als politie? We weten gewoon dat het gaat gebeuren. Het is een risicowedstrijd. Dit moeten we echt anders gaan inrichten. Ja, dat kan. Alleen het is niet dat het elk jaar volledig uit de handen liep. Of uit klauwen liep. Het vorig jaar is het inderdaad misgegaan. En daar hebben we nu ook wat strengere vervoersmaatregelen. Mm-hmm. Dus we worden echt wel beperkt. En er wordt wel geregeld dat er minder politiedienst nodig is. Ja, alleen het is natuurlijk niet elk jaar. Het gaat ook jarenlang goed. Ja. En ook dan weer is het hetzelfde. Je gaat weer de goede ga je straffen door dat wangedrag van mensen die wat verkeerd hebben gedaan. Ja, ja, u moet dus nu, begreep ik, met een buscombi richting het stadion. Hè, dus dan mogen supporters niet meer op eigen gelegenheid naar het stadion toe. Even voor het beeld, om hoeveel politie-inzet gaat het dan om zo'n wedstrijd straks? Ja, dat heb ik niet helemaal helder. Kijk, gemiddeld bij Groningen weet ik, bij een normale wedstrijd is het ongeveer 70 mensen. En dat is niet alleen in het stadion, dat is ook verkeersregelaars en alles. Sorry. Dus het zal hier wat opgeschaald worden. En er zal hier ook een peloton mee achter de hand gehouden worden. Dat, dat geloof ik vast. Ja. Ja, dus het zal iets meer zijn in dit geval. Ja. En wat vindt u er dan van? Want er wordt een tegenstelling geponeerd door de politie. Die zeggen dan, ja, dat kost ons dus wijkagenten. En wijkagenten zorgen ook voor informatiepositie in de wijken, voor toegankelijkheid, et cetera. Wat vindt u daar dan van? Als zij zeggen, ja, dan moeten we ze daar weghalen voor uw voetbalwedstrijd. Ja, maar dan denk ik ook, dat snap ik heel goed dat de politie dat zegt. Alleen ik denk dat het probleem niet ligt in het verbieden van mensen bij het voetbal. Maar dat de overheid moet zorgen dat er meer geld beschikbaar is voor politie. Dus betere verloning, dat meer mensen politieagent willen worden. Ja, nou, het probleem is niet zozeer aannemen. Ja, het is de vergrijzing eigenlijk bij de politie die het allergrootste probleem is. Want er is wel voldoende aanwas, alleen die zit allemaal nog op de opleiding. Dus het is misschien niet eens zozeer geld, als wel gewoon echt een capaciteitsprobleem. De komende jaren zeker. Ja, maar ik denk als je de voorwaarden voor politieagenten verbetert, dan zal er nog meer aanmeldingen komen. Kijk, en dan zal het binnen een afzienbare tijd natuurlijk de capaciteitsprobleem wel opgelost kunnen worden. Dank u wel. John de Jonge was dat, voorzitter van de supportersvereniging van FC Groningen. Gaan we naar Jan Struijs, voorzitter van de Nederlandse Politiebond. Goedemorgen. Een hele goede morgen. Wat vindt u van wat John de Jonge net zei? Nou, als je er gewoon meer geld tegenaan gooit, dan komt het allemaal wel goed met de politiecapaciteit. Nou, ik hoor helemaal geen onzin deze morgen, integendeel. Kijk, waar wij een appel op hebben gedaan, we staan nu heel lang onder water. Mm-hmm. En eigenlijk is de ideologie van de nationale politie is structureel uitgehold. Ja. We willen in de wijken zijn, dingen voorkomen. En we roepen nu al jaren dat we geen capaciteit genoeg hebben. En we gaan het ook steeds nu harder roepen namens onze mensen. En dan is het evenementen, de voetbal en noem maar op. Mm-hmm. Ja, en we kunnen wel blijven praten, maar nu 10 jaar lang structureel onder water. Destijds is er ook geroepen, hè, met een motie van de STAI, 1 op de 5000 en die is echt 80% in zijn wijk. Dat hebben we 10 jaar niet gehaald. En dan moeten ze niet gek gaan kijken dat je nu met heel veel veiligheidsproblemen zit. Hè? Mm-hmm. Recent in de Antwerpse haven een heleboel Rotterdamse mensen worden aangehouden. En dan dachten ze, waar komen die vandaan? Die hebben we nog nooit in de wijk zien acteren. Ja. Ja, die groeien door. Dus we hebben gewoon een breed maatschappelijk probleem. Mm-hmm. Ik ben zelf een groot voetballiefhebber, een Spartaan in hart en nieren. En ik zit ook gewoon bij elke wedstrijd op de tribune. Ja. Maar genoeg is genoeg. Hè? Dus we moeten nu niet meer alleen maar praten. We moeten nu echt hele zware keuzes gaan maken. Nu spreekt u binnenkort met de minister die er verantwoordelijk voor is. Jesjo Kus, wat zal uw inzet zijn daar? Nou, onze inzet is dat we het brede palet, dat we echt afspraken gaan maken rond voetbal, rond grote evenementen, met name rond de risicowedstrijden, het uitpubliek en noem maar op. Maar ook over de wat langere termijn, want u al terecht zei, we hebben een grote uitstroom en een instroom. Het gaat nog jaren duren eer dat we op de sterkte van 2010 zijn. Mm-hmm. En dat zou ons echt goed uitkomen dat we ook voor de lange termijn wat meer vlees op de botten krijgen, zodat we echt in die wijken kunnen zijn. Ja. Dat is ook een lange termijn investering. En wat vindt u dan van het idee om die voetbalwet aan te passen, zoals een van onze bellers voorlegde? Ja, dat kan nog strenger, hè? Maar uiteindelijk moet je het ook handhaven. Ja. We hebben dat gezien met de stadionverboden, dat ze inderdaad onder een andere naam en onder een ander kaartje en ze laten de snor staan en weet ik het allemaal, letterlijk, toch naar binnen kwamen. Dus ja, je moet het ook wel monitoren. Het melden, dat helpt ook. Hè? Dus meer bestuurlijke maatregelen voor de... En dan moeten ze zich ook echt melden. Nou, we zien dat toch wel relatief weinig gebruikt wordt door sommige burgemeesters. En ik wil ook nog even zeggen, kijk, het is niet alleen maar de Eredivisie. Als ik nu kijk wat er in de keukenkampioendivisie gebeurt, recent bij Willem II in Breda. Op een avond waar ook weer heel veel politiemensen moeten worden ingezet omdat ze verliezen. Ja, het is ook wat breder geworden en dat maakt me ook zorgen. Hè? Ja. En je kan bijna niet meer spreken van wanneer komt er nou wel en niet een risicowedstrijd. Ja. Ja, natuurlijk Feyenoord, Ajax en zo, maar ja het is echt een breder probleem aan het worden. Dus het versnippert zich ook over het land. Nu spraken we ook met de supportersvereniging van Ajax. Die kunnen helaas niet in de uitzending, maar ik zal Fabian Nachtzaam even citeren. Hij zegt, ja, je kunt op deze manier dan ook nooit meer een EK of een groot sportevenement organiseren in Nederland. In ieder geval niet de komende jaren. Nou, dat kan wel, maar we moeten nu ook wel eens even keuzes gaan maken. En maar dat is dan toch ook een keuze? Ja, een keuze kan ook zijn, we leggen het hele voetbal plat en we gaan helemaal niet meer voetballen. Hè. Dat is natuurlijk ook onzin, want het is het grootste volksvermaak. Mm-hmm. Maar waar ik wel een pleidooi op doe, is dat we nu echt beginnen met die risicowedstrijden en het uit het publiek. Want dit gaat niet zo langer. Het gaat ook echt niet langer. Dus ja, dat wordt een pittig gesprek. En we combineren het ook met evenementen. Hè? Dus we focussen nu op de voetbal. Maar het grootste evenement van het jaar komt eraan. Dat is Oud en Nieuw. Mm-hmm. Nou ja, als je daar de inzet weer ziet en de onvoorspelbaarheid. Dus ik hou mijn hart vast. Dank u wel. Jan Struijs was dat, voorzitter van de Nederlandse Politiebond. Geert den Ouden is ex-profvoetballer en nu analist bij RTV Rijnmond Sport. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat vindt u van dit plan? Nou, ik vind het op zich dat we gaan nadenken over politie-inzet heel erg goed. Maar het is natuurlijk een oproep van de waanzinnige om te zeggen van gaan het hele voetbal stilleggen. Ik heb veel liever dat de politie of de man die we hiervoor aan de lijn hadden, of degene die dat geroepen heeft, dat hij gewoon zegt van aanstaande zondag hebben wij geen politie-inzet bij, ik noem maar een wedstrijd. Mm-hmm. En dan moet de overheid maar reageren. Weet je, dat vind ik heel erg belangrijk. Als we kijken hoe we de afgelopen jaren allerlei partijen in de Tweede Kamer hebben gepleit voor andere of meer politie-inzet bij minister Grapperhaus, daarvoor bij zijn voorganger Van der Steur. Ja. Daar wordt echt heel lang over gevraagd. En op het moment dat we het niet krijgen, dan zal die inventiever moeten zijn met de politie-inzet. En dan kan je wel zeggen van ja, we gaan het bij het voetbal weghalen. Maar we vergeten ook dat we elke dag langs heren wegen in Nederland staan te controleren om de staatskas te vullen. Al de overtreders die daar zijn rijden niet meer dan 10 km per uur te hard. En onder het mom van verkeersveiligheid worden al die agenten daar ingezet. Ja. Dus ik heb wel begrip voor het probleem. Te veel kind van de rekening in dit geval. Tuurlijk is voetbal te veel kind van de rekening. Als ik naar voetbalwedstrijden ga, want ik ga nog heel veel naar voetbalwedstrijden, dan bij wedstrijden, ik denk dat 90% van de wedstrijden in Nederland veel minder politie-inzet kunnen hebben. Als ik naar Excelsior AZ ga kijken, waar het risico nul is, en als ik dan kijk hoeveel agenten daar op fietsjes allemaal rond het stadion crossen, dan denk ik, ja, jullie kunnen ook wat anders gaan doen. Ja, is het ook niet rustig juist omdat de politie zichtbaar is? Nee, omdat over het algemeen veel politie-inzet roept altijd wat op. Weet? Dat roept bij mensen die zeker die daar ontvankelijk voor zijn, roept dat eerder op. Maar over het algemeen hoor ik bij de supporters van Excelsior en AZ weinig wanklanken. Dus waarom zouden zoveel agenten moeten zijn? Ja, u zegt dus maak andere keuzes en gooi niet alles op het voetbal. Tuurlijk. Ja. Tuurlijk, en ik begrijp echt wel de oproep van de man, hoor. Mm-hmm. Dat we dat anders moeten inrichten. Maar ga niet het voetbal in één keer nu daarvan een slachtoffer maken. Dat is niet nodig. Dank u wel. Geert den Ouden was dat. We zien heel veel reacties binnenkomen. Ik ga er even een paar oplezen. Elisabeth vindt het een goed plan. Zij wil dat de prioriteit ligt bij de gewone dagelijkse veiligheid. Zij heeft last van drugsdealers en merkt dat de politie het te druk heeft om haar buurt leefbaar te houden. René de Zware is zelf vervent Ajaxiet en wil dat er veel harder gestraft wordt. Wedstrijden zonder uitpubliek of stadionverboden van 5 jaar bijvoorbeeld. Als zijn kinderen zoiets zouden flikken, zou hij ze persoonlijk afleveren bij het politiebureau. Ik citeer de heer hiermee. Marinus van den Brink wil niet dat alle supporters onder de hooligans moeten lijden. Hij wil een meldplicht tijdens wedstrijden van overlastgevers. Jan Rink de Boer vindt het onzin. Er moet gewoon meer politie komen. En Robert Bos vindt het een idioot idee. Voetbal is volkssport nummer 1 en dat mag wat kosten. En we zagen tijdens corona dat wedstrijden zonder publiek vreselijk zijn. Dan ga ik nu naar Marnix IJsing-Smeets. Goedemorgen. Goedemorgen. U bent de lector publiek vertrouwen in veiligheid aan de Hogeschool in Holland. Wat vindt u van dit plan van de politiebond? Nou, ik heb sympathie voor de achterliggende gedachte. Want kijk, we gaan wel met de politiesterkte gaan we slaapwandelend de afgrond in, om het zo maar te zeggen. En dat de politie uit de wijken verdwijnt, is heel zorgelijk. Mm-hmm. Langer tijd gaande, dus dat we daar wat mee moeten, glashelder. Overigens niet alleen met de politie, ook het Openbaar Ministerie staat zwaar onder druk. Rechtelijke macht, idem dito. En daar zullen we toch echt eens wat anders moeten doen dan pleisters plakken. Ja. Maar als ik nou naar dit voorstel kijk, denk ik, nou, dat is een mooie publiciteitsstunt om dit onder de aandacht te brengen. Ja, nou is het al jaren een probleem. We hebben het hier ook wel vaker over, hier ook op de zender, over het capaciteitsprobleem bij de politie. Geld kan een oplossing zijn, maar goed, we hoorden ook net al, er zitten voldoende mensen op de opleiding, alleen het duurt eventjes voordat die uitgestroomd zijn. Het is met name de vergrijzing dat nu een probleem is. En bovendien is het capaciteitsprobleem qua werknemers in heel Nederland een probleem. Dus ga ze maar eens vinden. Kortom, je moet gewoon harde keuzes maken. Nee, ja, maar dat betekent ook dat je veel, veel creatiever moet nadenken over hoe we nou ons veiligheidsbestel willen inrichten. Want gaan we het bijvoorbeeld over de tegengaan van digitale criminaliteit hebben, hebben we precies hetzelfde probleem. Mm-hmm. En dus we moeten heel fundamenteel opnieuw nadenken, doen we dit nou op een slimme manier? Ja. En niet alleen maar in, hebben we er meer mannetjes of vrouwtjes bij nodig? Mm-hmm. Nee, kunnen we het ook heel anders organiseren? Ja. En alleen als we dat doen, gaan we ergens komen. Ja. Maar en ja, hoe zou u het dan, want ik weet niet of dat kort kan, hoor, maar hoe zou u het anders inrichten? Want Nederland staat bekend om juist zo'n veilig land, omdat we mensen in de wijken hebben zitten van de politie. Nou, omdat we mensen in de wijken hadden zitten. Ja. En dat hadden we eerder nodig voor wat ik maar noemde traditionele criminaliteit. Mm-hmm. Maar op dit moment hebben we heel veel maatschappelijke onrust. We hebben echt mensen in de wijk nodig. Ja. Nog sterker, die moeten er weer terug. Alleen we hebben ze niet. Nou, dan moeten we heel opnieuw nadenken over hoe organiseren we de boel eigenlijk? Ja, welke mensen zetten we erbij in? Ja. Nou, ik heb daar geen eenvoudig antwoord op. Daarom zeg ik, we moeten systematisch, creatief, opnieuw nadenken. Want nogmaals, alleen in de wijk gaat het niet alleen over. Het gaat ook over digitale criminaliteit bijvoorbeeld. Ja. Het tegengaan van maatschappelijke onrust. En zet nou alsjeblieft eens even een stel creatieve koppen bij elkaar. Mm-hmm. Om als het ware een nieuwe inrichting voor het hele bestel te verzinnen in relatief korte tijd. Ja, ik denk dat het kan, maar ik ben er maar één. Ja. En volgens mij heb je een aantal mensen bij elkaar nodig. Dank u wel. Maar als Jesselkus een goede keuze maakt, doet ze dat. Dank u wel. Marnix IJsing-Smeets was dat, lector publiek vertrouwen in de veiligheid aan de Hogeschool in Holland. Tot zover Stand.nl hier op NPO Radio 1. Naar aanleiding van de stelling, om de politie te ontlasten moeten voetbalwedstrijden zonder publiek worden gespeeld. Maar de discussie gaat zoals altijd verder in onze community. Zo zegt Jan Rink de Boer dat er gewoon meer politie moet komen. Maar Giel Braun wil dat clubs hun eigen security gaan regelen. Er is kortom nog veel te bespreken daar. Als u nog geen lid bent van de community en u wilt meepraten, meld u dan aan via spraakmakers@kro-ncrv.nl. Spraakmakers@kro-ncrv.nl. Ster. Echt irritant, zo'n sterretje in je ruit. Het is als een steentje in je schoen of een mug in je oor. Hoe fijn is het dat het gewoon meteen wordt geregeld door Autotaalglas? Supersnel opgelost. Top. Opgelost. Autotaalglas. Ik geef een kerstpakket dat levens redt. Omdat ik geen arts of verpleegkundige ben, maar op deze manier toch zieke of gewonde mensen kan helpen. Geef ook een kerstpakket dat levens redt. Op artsenzondergrenzen.nl. Inflatie raakt ons allemaal. Energie is duurder, zorgpremies gaan omhoog en ook autopremies stijgen. Wil jij een stijgende autopremie voorkomen? Kies dan voor de inflatiebeschermer van Promovendum. Hey accountant, wil jij in één oogopslag zien welke klant jouw persoonlijke aandacht nodig heeft? Dat kan met het Accountancy Dashboard van King Software. Met de inflatiebeschermer van Promovendum zet je onze lage autopremie 3 jaar vast. Voorkom premiestijgingen. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. King Software, waar persoonlijk de standaard is. Voor mensen met een lichamelijke beperking is samen genieten van de feestdagen niet altijd vanzelfsprekend. Daarom kunnen deelnemers van de Zonnebloem tijdens de feestdagen gebruik maken van de Zonnebloem Wintertaxi. De Zonnebloem laat ze niet zitten. Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon kozijnen. De Zonnebloem Wintertaxi is er voor mensen in een rolstoel of scootmobiel. Kijk op zonnebloem.nl. Denkt u ook na over uw beleggingen? Het ene jaar verloopt onrustig. Een volgend jaar kent weer groei. Bij Evi boeken we resultaat door koers te houden. Benieuwd naar onze aanpak? Onze vermogenscoaches vertellen u graag meer. Evi van Landschot. Uw vermogen maakt een wereld van verschil. Bestemming Havenstad. De nieuwe tentoonstelling van het Maritiem Museum Rotterdam. Stap in onze virtuele metro voor een onvergetelijke reis. Door het verleden, heden en de toekomst van Rotterdam en de haven. Boek nu je tickets op maritiemmuseum.nl. Ga naar evievanlandschot.nl voor een second opinion over uw vermogen. Bestemming Havenstad. Boek nu je tickets op maritiemmuseum.nl. 10 uur. NPO Radio 1. Roos Abelman. Het aantal structurele nieuwstwijfelaars is toegenomen, blijkt uit onderzoek van Motivaction. Hoe komt het dat mensen niet of niet helemaal vertrouwen in wat de media vertellen? Dat bespreken we zo. Nu de lastenstijging voor huiseigenaren lijkt beperkt. Meer daarover in het NOS Journaal met Jan van der Putten. De belastingverhoging van gemeenten lijkt volgend jaar mee te vallen, zegt de vereniging Eigen Huis. Een huiseigenaar betaalt volgend jaar gemiddeld €887. 3 tientjes meer dan dit jaar. Dat is een stijging van ruim 3,5%. De onroerende zaakbelasting stijgt gemiddeld met zo'n 4%. Vereniging Eigen Huis hield een steekproef onder ruim 100 gemeenten. Veel gemeenten verlagen het OZB-tarief. In een aantal gemeenten, waaronder Den Haag, stijgt dat tarief met 20%. De Surinaamse president Santokki zegt dat hij goede nota heeft genomen van de toespraak van premier Rutte, met daarin excuses namens de Nederlandse staat voor het slavernijverleden. Tegelijkertijd uit Santokki in een verklaring kritiek op de manier waarop de excuses tot stand zijn gekomen. Santokki zegt dat een gezamenlijke aanpak beter was geweest om zo te kunnen werken naar een moment van eer en herstel. En ook zegt hij dat het voorbereiden van excuses even belangrijk is als het daadwerkelijk aanbieden ervan. Ziekenhuizen in China hebben een tekort aan bedden voor coronapatiënten. Nu de covid-maatregelen zijn losgelaten. In hoog tempo worden er klinieken bijgebouwd. Er is ook gebrek aan vaccins, coronatests en medicijnen. Wedstrijden in de Eredivisie moeten zonder publiek worden gespeeld. Dan kunnen er meer agenten worden ingezet in de wijken. Voorzitter Groeneweg van politiebond ACP zei dat vanmorgen in de Telegraaf. Hij maakt zich zorgen over de veiligheidsmonitor van het CBS, waarin meer dan de helft van de Nederlanders zegt dat ze nooit politie in de wijk zien. Voormalig filmproducent Harvey Weinstein is opnieuw schuldig bevonden aan verkrachting. Volgens een jury in Los Angeles heeft Weinstein in 2013 een Italiaanse actrice verkracht. De rechter bepaalt later de straf. De 70-jarige Weinstein kreeg 2 jaar geleden in New York al 23 jaar cel opgelegd voor verkrachting en aanranding. De dikke Van Dalen heeft het woord klimaatklever uitgeroepen tot woord van het jaar 2022. Ruim 25% van de stemmers vond dat het meest toonaangevende woord van dit jaar. Volgens Tom den Boon van de dikke Van Dalen zijn mensen vandaag de dag veel bezig met klimaat. Kennelijk vinden mensen die klimaatproblematiek belangrijker dan bijvoorbeeld de hoge inflatie, hè, of de energieproblematiek. Ja, het zegt kennelijk iets over de tijd waarin we leven. En een klimaatklever is iemand die zich aan kunstwerken vastplakt om zo aandacht te vragen voor het klimaat. In Nederland plakte een klimaatactivist zich in oktober vast aan het schilderij Meisje met de Parel. De voetballers van wereldkampioen Argentinië zijn onder luid gejuich teruggekeerd in eigen land. Ondanks het vroege tijdstip van 2:30 's nachts stonden er duizenden fans bij het vliegveld in Buenos Aires. En ook langs de weg stonden de fans rijendik opgesteld. Later vandaag wordt de ploeg gehuldigd in het centrum van de hoofdstad, zegt Peter Schouten, journalist in Argentinië. Rond 12:00 's middags, de lokale tijd, zal de selectie in een open bus vanaf het vliegveld richting de stad Buenos Aires gaan. En nu al staan er duizenden mensen opgesteld die een glimp willen opvangen van de Argentijnse voetballers. En natuurlijk helemaal van hun held en aanvoerder Lionel Messi. De Argentijnen hebben van de regering een nationale vrije dag gekregen om aanwezig te kunnen zijn bij de festiviteiten. Er worden miljoenen mensen verwacht. En het weer bewolkt en regenachtig. Het wordt 10 tot 12 graden. Morgen wat zon, later weer buien en een graad of 9. Gaan we naar Jolanda van der Velde bij de ANWB. Jolanda, goedemorgen. Ik begreep dat er nog wat files staan rond dit tijdstip. Jazeker, er staat nog zo'n 120 kilometer file verspreid over het land. De meeste files leveren rond de 10 minuten vertraging op. Deze files kosten zo'n 20 minuten extra reistijd ongeveer. Die staan dan op de A22, Beverwijk richting Velzen. Tussen de knopen de Beverwijk en IJmuiden 4 kilometer oponthoud. Er was een ongeluk op de A10, de ring Amsterdam-Noord. Tussen knopend Koenplein en de afrit Volendam ook nog ruim 20 minuten oponthoud. Helemaal dicht is nog de A73 Nijmegen richting Maasbracht tussen knopen Tichlia en Bezel. Volgens Rijkswaterstaat komt de weg ieder moment weer vrij. En als laatste nog de A325 Nijmegen richting knopen Velperbroek. Het is langzaam rijden tussen knopen Dressen en Presikhaaf. De vertraging is een half uur. Deze reclame gaat over het Nederlands Supermarktfonds van Annexum. U belegt in 43 supermarktobjecten die verhuurd zijn aan de bekende ketens. Instappen kan vanaf circa €17.000 en u krijgt 2 keer per jaar een rendementsuitkering. Deze emissie kwalificeert voor een herinvesteringsreserve. Beleggen in het fonds kent risico's die tot gevolg kunnen hebben dat de waarde van de inleg daalt, zoals het risico waardedaling van het vastgoed, het hefboomrisico en het verhandelbaarheidsrisico. Download het prospectus via annexum.nl/nsf. Je kunt niet zeggen dat fraude zich alleen maar voordoet in één bepaald gedeelte van de samenleving. En toch controleert de overheid burgers in een bepaalde wijk scherper dan in een andere wijk. Als je in een land woont waar je dus anders wordt behandeld als je in de verkeerde wijk woont. Vraag is of dat echt toegestaan is. Vanavond 10:10, NPO 2, Argos. Bolpianos.nl. 6 winkels vol met akoestische piano's. Nu ook in Bussum. Sarah Kroos schreef het indrukwekkende boek Rood is Ja. Nooit eerder werd zo goed uitgelegd hoe het mechanisme van seksueel misbruik werkt. En met humor geschreven. Lees Rood is Ja. Astrid Joosten. Uw eigen risico betalen in termijnen. Dat is de kracht van Menzies. Stap ook over. Menzies. Zorg voor leefkracht. Nu in het Lalique Museum. Stromingen en gestalten. Een tentoonstelling met zeldzame juwelen en zilver. Van Art Nouveau tot Art Deco. In de historische Hansestad Doesburg. Ik kan die klus gewoon niet laten liggen. Maar het is wel een risico met die inflatie. Ik kan er toch niet op toe gaan leggen? Weten of je wel of niet vastzit aan overeenkomsten? Check kvk.nl voor actuele ondernemerskennis. Zoals info rond de stijgende inflatie. KVK. Hou vast voor ondernemers. NPO Radio 1. KRO-NCRV. Roos Abelman. Spraakmakers. Met nu het Mediaforum. Het vertrouwen in de journalistiek is gedaald, blijkt uit onderzoek van Motivaction. Zowel nieuwsmedia als journalisten krijgen een lager rapportcijfer dan vorig jaar. Dat en de reacties op de toespraak van Rutte bespreken we in dit Mediaforum. En dat doe ik vandaag met Sjeer Kuiper, voormalig hoofdredacteur van het Nederlands Dagblad en nu journalist bij diezelfde krant. Met Eileen Billits, columnist bij het NRC. En net binnen, goedemorgen Eileen. Goedemorgen. En met onze spraakmaker, hoofdredacteur van de Volkskrant, Pieter Klok. Maar eerst kijken we naar wat jullie zelf is opgevallen in de media. Sjeerk, jouw moment is een column op de site van Villa Media van Sander het Sas. Hij is journalist bij Eén Vandaag. De titel luidt Help de journalistiek verzuipt bij de NPO. Hij betoogt erin dat de journalistieke kwaliteit onder druk staat bij de publieke omroep als gevolg van seizoenscontracten bij omroepen en dat dit zelfs de journalistieke onafhankelijkheid van binnenuit ondermijnt. Ja. Waarom sloeg jij aan op dit verhaal? Nou, omdat dit een ontwikkeling is die al heel lang gaande is en die af en toe wel gesignaleerd wordt. Voor de laatste keer was dat toen de affaire bij De Wereld Draait Door bekend werd. En eigenlijk ook zichtbaar werd dat het ook te maken had met machtsverhoudingen. En machtsverhoudingen komen weer voort. Ook voor een deel uit werkzekerheid en uit ervaring en uit zeggenschap die je tegenover elkaar hebt. Mm-hmm. En ik zie bij de omroep al heel lang inderdaad dat je... Kijk, het gaat met name over functies achter de schermen. Hè, de bureauredacteuren, degene die gesprekken voorbereiden. En dat is iets waar het publiek misschien weinig van merkt en ook weinig idee bij heeft van wat draagt dat nou bij aan de journalistieke kwaliteit. En tegelijk... Ja, sowieso vind ik dat het hele praatprogramma is tegenwoordig het goedkoopste en daarom meest gemaakte format voor journalistiek. Terwijl echte journalistieke programma's, vroeger hadden we Netwerk bijvoorbeeld nog, is gewoon afgeschaft. Sander van het Sas werkt bij Eén Vandaag. Doet ook veel meer met gesprekken dan vroeger aan onderzoek. En dat heeft ook wel weer te maken met het soort werknemers wat ze dus kort in dienst hebben, wat van contract naar contract leeft. Ja. Wat daardoor ook... Wel, bij Eén Vandaag is een programma wat al heel lang bestaat en blijft bestaan. Ja. Want ik had begrepen in zijn column dat hij het met name ook heeft over programma's die zo heel kortstondig bestaan, waardoor dus ook die redacteuren nergens echt op kunnen bouwen. Je ziet soms dat er in vacatures dus ook redacteuren geworven worden voor een periode van een paar maanden. Want zo lang duurt het programma. Ja. En nogmaals, machtsverhoudingen hebben invloed op hoe het in de journalistiek werkt. Toen ik hoofdredacteur werd, had ik een 5-jaars contract, terwijl ik allemaal mensen tegenover me had die misschien wel 20 jaar bij de krant werkten. En die dus zeg maar een stevige tegenmacht tegen mij vormde. Die er niet direct op uit hoefde te zijn om mij te behagen. Om volgend jaar weer verder te mogen. Mm-hmm. Die lastig konden zijn. Die misschien daardoor ook wel eens wat gemakkelijk waren. Misschien zelfs wel, want daar kun je het ook over hebben. Van maakt een vast contract niet lui en dergelijke. Maar als het gaat over macht en tegenmacht in de journalistiek is dat heel belangrijk. Yeah. Plus dat... Ik denk dat mensen die weinig zekerheid zijn van een baan... geneigd zijn om op safe te spelen. Je gaat gasten produceren, zoals dat dan heet... waarvan je van tevoren weet, nou, die komt wel goed uit zijn woorden. Ik heb zelf 20 jaar geleden bij Twee Vandaag een tijdje gewerkt. Ik had een vast contract, maar ik ging eruit mezelf weg... omdat ik het helemaal niks vond. Maar De meest indrukwekkende ervaring vond ik dat er op een gegeven moment... toen had ik bijvoorbeeld een voorstel voor iemand, voor een gast... toen werd er gezegd van, heeft die man een hoofd? Oftewel, de wet van, ja... Oftewel, ziet hij er leuk uit op televisie? Kun je hem op de buis brengen en zo? Dat soort afwegingen moet je gaan maken als bureau-redacteur achter de schermen. Om maar de kijkcijfers te leveren. En dat heeft dus. Nou, zijn we weer bij arbeidszekerheid? Ja. Alles hangt met alles samen. Ja. Eileen, jij hebt de column ook gelezen. Ja, zeker. Wat vind jij ervan? Ik zie er twee onderwerpen in. Want wat Sierk ook hier noemt, is eigenlijk voor een deel bedrijfscultuur. Ongeacht of je nou vast of tijdelijk werkt, is het van belang dat je een cultuur creëert waarbij mensen autonoom hun mening kunnen geven, autonoom hun werk kunnen organiseren, al dan niet afgestemd. En of je dan vast of flexibel werkt, is secundair. Tegelijkertijd hebben we dit jaar nog Hans Borslap, Commissie Borslap, heeft geadviseerd om vast minder vast te maken. Mm-hmm. En flexibel minder flexibel. Dat iets meer naar elkaar toe groeit. Dus het is niet een ding voor alleen de sector media. Het is een ding voor heel veel diverse sectoren. Ja, dan mag je de media wel vaker aantal FTE's contracten uitdelen, moet ik er even bij zeggen. Daar is een uitzondering voor gemaakt. Ja, dus als je budget hebt voor 10 FTE, maar je hebt te maken met een tijdelijke situatie. Waarbij je mensen nodig hebt, dan is het grijpen naar flexibele krachten. Ja. Dat zorgt ervoor dat je als organisatie wendbaar bent. Mm-hmm. Dus ik snap wel dat een blijvend iets is. Maar of je, als je na 3 jaar nog steeds mensen flexibel aanneemt, dezelfde mensen, dan kun je daar best bij afvragen of dat niet anders moet. Ja, nou, het zijn dus ook mensen die van omroep naar omroep hoppen. Ja. Dus Sander Sal spreekt in zijn column mensen die bijvoorbeeld in de afgelopen 10 jaar, 8, 9 of 10, wat is het, kort lopende contracten hebben gehad, dus die gaan van de een naar de ander. Pieter, hoe is dat nu bij de Volkskrant? Ik kan me voorstellen dat jij ook niet iedereen een vast contract kunt geven meteen. Nee, we hebben best veel freelancers. En dat zijn er ook meer geworden de afgelopen jaren. De laatste tijd worden het er weer minder. We willen er eigenlijk vanaf langzaam. Maar ja, we hebben wel freelancers die langer voor ons werken. We hebben niet van die hele korte contracten. Alleen voor jonge mensen, die hebben vaak stage, verlengde stage. Mm-hmm. Dus die krijgen nog wel veel tijdelijke contracten achter elkaar. Maar ook die kwetsbaarheid proberen we wel te verminderen. Dus volgens mij is er wel inmiddels een kentering gaande, in ieder geval bij ons. Waarom wil je van de freelancers af? Nou, omdat het uiteindelijk oneerlijk is. Sommige freelancers willen freelancer zijn, moeten we er ook nog even bij zeggen. Zeker. Ja. Nee, we hebben ook mensen gehad die een vaste baan hebben aangeboden, die zeggen liever niet. Ja. Maar kijk, wat er de afgelopen jaar is gebeurd, is door de zogenaamde zelfstandige aftrek werd freelancer heel aantrekkelijk. Zowel voor de freelancer als de werkgevers. Dus eigenlijk was het een soort overheidssubsidie op freelancen. Daar zijn heel veel bedrijven zijn erin meegegaan en hebben dus heel veel werk wat voorheen door vaste mensen werden gedaan, laten ze nu door freelancers doen. Ja. En je ziet nu een kentering. Een ander ding dat ik nog graag wil zeggen. Het is vooral het probleem is volgens mij in de vluchtigheid bij de publieke omroep. Mm-hmm. Dat mensen maar heel kort bij een programma werken en dan weer naar een ander programma. Dus ze hebben geen tijd om gravitas te ontwikkelen, om gewicht te ontwikkelen. En we zien tegelijkertijd bij programma's als Nieuwsuur hoe belangrijk het is in een samenleving als de ons om programma's te hebben die kracht ontwikkelen, die een duidelijke kracht in het debat zijn. Dus je moet ook om die reden moet je toch wat meer met vastigheid gaan werken. Die inrichting moet gewoon kortom anders. Om de kwaliteit van de journalistiek te waarborgen. Daar zijn jullie het over eens, geloof ik. Ja. Ja? Ja. Oké. Okay. Heerlijk overzichtelijk. Eileen, jouw mediamoment gaat over Elon Musk en de manier waarop hij op dit moment Twitter leidt. Het wordt gretig opgepikt door vrijwel alle media. Zo zagen we gisteren in het NOS-journaal het bericht dat Elon Musk een poll heeft uitgezet op Twitter of hij de leiding moest blijven houden of niet. Wat vind je daarvan? Nou, ik heb me er tot nu toe een beetje voor afgesloten. Zijn overnamemoment was een moment dat ik er naar keek. Op enig moment lees je dat er een risico is dat het failliet zou kunnen gaan. Hè? Dan kijk je ook weer hoe hij de ontslagen organiseert. En gisteren was het zelfs een item in het NOS-journaal. Vandaag ook in de NRC een stuk. Nou ja, het laat zien hoe grillig zijn manier van leiderschap is. Die 7 weken lijken net 7 jaren. En wij besteden er met z'n allen ook redelijk veel aandacht aan. Ja. En nu een zelfgeorganiseerde poll, 57%, 17 miljoen mensen hebben meegedaan. Die hebben gezegd, nou, liever niet. Dus hij moet, als hij zijn woord houdt, moet hij op zoek gaan naar een nieuwe leider. Maar ook die nieuwe leider heeft het niet makkelijk, denk ik. Want... Maar wat vind je van die media-aandacht in Nederland voor deze zaak? Nou, ik was wel een beetje verrast toen het NOS Journaal er een item van maakte en vandaag ook in NRC stond. Vindt het te veel? Ja en nee. Het is wel een medium wat wij met z'n allen gebruiken. Ik rook niet. En voor mij is het een, ding. Het is ook jouw uitgever. Ja, het is mijn pauzes die bestaan. Even op Twitter kijken wat er in de wereld gebeurt. En mijn krantenabonnementen heb ik eraan gelinkt. Dus de meest gelezen artikelen lees ik op die manier. Extra vergeet ik niet te lezen. Sjerk? Hoe gebruik jij Twitter ook als... Ja, heel veel. Niet eens zoveel om te zenden, maar vooral om te ontvangen en te volgen. Ja. En inderdaad, mensen zeggen van, ja, sociale media kun je niet vertrouwen. Ja, je gaat niet, dat hangt maar net vanaf wie je in je timeline zet. Als je een mooie timeline hebt met een hele hoop relevante bronnen en journalisten, dan kun je voortdurend nieuwe ideeën, nieuwe nieuws, laatste nieuws. En dus het is een heerlijk medium wat dat betreft. En dan is het beleid van de uitgever is wel heel erg belangrijk. En wat hij doet. Maar zijn leiderschap, hij is de rijkste man van de wereld. Tesla naar de maan, straks naar Mars. Ja. Straks naar Mars. En nu heeft hij Twitter. Dus dat zorgt ervoor dat er aandacht voor hem is. Ook op die manier. Maar leiders, jij vindt het te veel. En Sjerk, begrijp ik dat jij dat niet zo voelt? Jij vindt het wel terecht dat er aandacht voor is? Ja, zeker. Want ik zit op het puntje van mijn stoel. En ik heb zelfs al geschreven van... mogelijk moet ik op een gegeven moment... ik ben een principieel mannetje... moet ik beslissen om er vanaf te gaan. Oh, ja. Maar nog niet, want ik vind het eigenlijk van... Als er een regime change plaatsvindt in je land, dan ontvlucht je ook niet meteen. Maar echt, Twitter is gewoon. Twitter is een land. Is een oord van ontmoeting, van samenleven en dergelijke. Mm-hmm. En daar komt ineens iemand die heel slecht beleid aankondigt. Ja, natuurlijk. Die kant heb ik moeite mee. Dus dat van leiders gemaakt wordt. Hè, het is een belangrijke entrepreneur, et cetera. Die labels die plakken we heel snel. Of hij is heel slecht. Ja. Dus die dingen heb ik een beetje moeite mee. Ja. Maar de feiten zijn. Financieel gaat het niet helemaal goed. Reorganisatie. Kijk, leiderschap is gewoon eigenlijk saai. Je moet gewoon juist geen nieuws hebben over de grote leider op dit moment. Dat zou het beste zijn voor Twitter. Sorry. Nou ja, goed. Waarom zeg je nou sorry? Nou ja, ik ging... Ik zag haar vinger en ik ging toch door. Ik had niet het idee, Pieter, dat jij nog iets over wilde zeggen. Ik ging haar aan de lippen. Heerlijk sfeertje dit. We gaan naar de lang verwachte excuses die premier Rutte gisteren namens de staat maakte voor het Nederlandse slavernijverleden. Today, I apologize. Muisstil was het in de zaal. En muisstil is het nu ook in mij. Heel indrukwekkend. Tide, Miwani, Taki, pardon. De juiste woorden en nu nog de juiste daden. Het had zo een impact... om eindelijk die woorden te horen. Maar ik denk voor met name de generaties voor mij... Denk ik dat dit van onschatbare waarde is geweest. Dat voor een aantal van de mensen die hier al jaren voor gevocht hebben... een beetje van de glans van het moment af is. En dat is jammer. En ik ben blij dat er alles gezegd is. Erkenning. Ja, we hoorden hier reacties op die excuses. Je hoorde onder meer Tweede Kamerlid Sylvana Simons... Jeffrey Afrije, Dagmar Oudshoorn en Joyce Sylvester... Aileen, je hebt natuurlijk ook naar de speech gekeken. Denk Zeker. Dat we allemaal hier in deze ruimte naar de speech hebben gekeken. Heb jij het idee dat na alle controverse in de aanloop... er toch oprechte excuses zijn gemaakt die aan zijn gekomen zoals ze bedoeld zijn? Wat ik er goed aan vind is dat hij het persoonlijk heeft gemaakt, Rutte. Hè? Dat hij zijn reis eigenlijk naar dat moment... dat hij daar transparant over is geweest. Mm-hmm. Dat spreekt natuurlijk ontzettend aan. En dat is ook het moment dat ik denk... Nou, hij heeft het toch weer voor elkaar gebokst. Terwijl je denkt, van hij gaat er naartoe. Hè? Bewindspersonen naar diverse regio's. Mm-hmm. Ook naar de Antillen. Gaat dat goed komen? Ik denk dat het goed is. En dat daarmee ook de onhandigheid in de aanloop... naar dat moment gisteren... goed in beeld is gebracht, ook in zijn teksten. En het belangrijkste vind ik dat het echt een staatsrechtelijk besluit is... staatsrechtelijke excuses is. Dus dat het voor jou en mij totaal niet relevant is wat wij ervan vinden. De regering maakt excuses. Ik vond dat, eerlijk gezegd, het allerbeste stukje. Sjerk, mee eens? Ja, leuk, want dat heb ik precies in een commentaar vandaag geschreven. Dat beginnen met het staatsrechtelijk karakter. En dat in feite dus de persoon Rutte er niet toe doet of wat de VVD ervan vindt. Het gaat erom dat de meerderheid van de regering in successie de verantwoording neemt voor wat vroegere regeringen hebben gedaan. In de brief aan de Kamer is ook uitgelegd wat de Staten-Generaal bijvoorbeeld in de 18e eeuw hebben gedaan. Dat de overheid gewoon rechtstreeks profiteerde van de slavenhandel. Dus er is gewoon het is niet een morele kwestie. Of ja, ook moreel, maar er is gewoon, de staat heeft geprofiteerd en de staat neemt verantwoording. En tegelijk, wat je terecht ook zegt, ook het persoonlijke element van Rutte vond ik overtuigend, juist als het naar de toekomst gaat. Want hij schetst inderdaad van, ja, bedoel, als staatsman wist hij altijd al wel dat je in successie verantwoording kunt afleggen voor een vorige regering. Maar de relevantie daarvan heeft hij ontdekt in ontmoetingen en gesprekken, doordat hij merkte van dat het tot op in de huidige tijd merkbaar is in discriminerende patronen, in racistische stereotypen en dergelijke. En daarin hoop ik dat hij zeg maar mensen meeneemt. En, ja. ik hoop dat dat soort ontmoetingen zeg maar nog veel meer plaatsvinden. Ja. En je ziet dat gisteren Urk maakte bekend dat de Roetpiet dingen komt in plaats van de Zwarte Piet. Half, wat heeft half. Het ermee? Half, begrepen maar toch. Ja. Dingen hebben hun ontwikkelingstijd nodig. Ja. En dat een premier persoonlijk een bocht neemt, vind ik in dat opzicht voorbeeldig. Ja. Pieter, in verschillende nieuwsmedia ging het ook over de ontvangst. We zagen heel veel reacties. Dat zagen we vooraf eigenlijk al. En dat zagen we natuurlijk achteraf ook. En dan zag je dus ook van kippenvel tot staande ovaties tot ook wel mensen die kritiek hebben. Hoe moeilijk is het om een gebalanceerd beeld van die reacties te schetsen? Nou, ik vind sowieso dat je in dit geval wat langer moet stilstaan bij de gebeurtenis zelf. Gewoon het feit dat hij excuses aanbiedt en ook in welke bewoordingen. Want ik vond het vooral ook indrukwekkend in welke bewoordingen het leed schetste. Dat was volgens mij ook echt heel overtuigend hoe hij dat deed. Dus volgens mij moet je niet te snel naar de reacties. En ik vind dat reacties ook nog wel eens worden overschat. Yeah. Alsof iedereen precies weet wat hij ergens van vindt. En al meteen kan zeggen van, hé, maar ik vond dit goed en dat. Ze zitten mensen helemaal niet in elkaar. Je weet in dit geval, waar we ook vanaf het begin af aan moeilijkheden mee hadden. Het is heel diffuus, hè? Het veld, zeg maar. Er zijn heel veel organisaties actief op dit terrein. Er is niet één nazaat van de slavernij. Er is niet één vakbond of zo. Of één duidelijke organisatie die namens iedereen kan spreken. Er zijn heel veel kleine organisaties die er net allemaal iets anders in zitten. Dus dat maakt het voor media heel lastig om aan te voelen van, ja, wat vindt wie nou precies? Nou, wij hadden verslag uit Suriname vandaag en ook van de Antillen. Ja, daar blijkt het ook. 1, dat het merendeel van de bevolking was nog steeds bezig met de Argentijnse overwinning op het WK in Qatar. Dus die waren er gewoon niet mee bezig. Ja, en dan zijn er een paar mensen die er dan wel mee bezig zijn. Ja, en die reageren allemaal in de trant van, ja, goed gedaan, maar nu boter bij de vis. Ja. Hè? Dat moet ook nog. Ja, want even over die reacties. Het is wel van belang natuurlijk hoe die excuses ontvangen worden. Ze worden niet voor niets gemaakt. Ze zijn gericht aan mensen. Alleen het is ook een momentopname en ik ben het helemaal eens met Pieter Klok dat de meningen die er omheen hangen, of dat heel erg op dat moment de volle aandacht moet krijgen. Want dat maakt het ook wel weer troebel. Je staat dan onvoldoende stil met z'n allen, want ik denk dat we dezelfde ontwikkeling hebben doorgemaakt als Rutte zelf, dat we op enig moment zeggen van, nou ja, laat die excuses maar komen. En doordat er aandacht is voor allerlei dingen, of dat iemand 40.000 euro eist, of dat mensen het er niet mee eens zijn, of dat het niet op tijd is, of 1 juli pas moet gebeuren, dat kleurt te veel in, vind ik. Terwijl de route naar deze excuus, ik vind dat het heel mooi opgepakt is uiteindelijk gisteren. Dan gaan we naar het vertrouwen van Nederlanders in het nieuws. Dat is dit jaar gedaald, blijkt uit een representatieve steekproef van Motivaction onderzoeksbureau. 12% van de mensen is structurele nieuwstwijfelaar en vertrouwt dus niet of niet helemaal wat Nederlandse nieuwsmedia vertellen. Vorig jaar was dit nog 9%. Sjerk, kan jij concrete aanwijsbare oorzaken verzinnen waarom dat vertrouwen is gedaald? Nou, omdat het veroorzaakt vanwege het moment waarop vorig jaar gepeild werd. Dat was een moment, zeg maar, in de tijd van de coronacrisis, toen er nog hele grote behoefte was bij het publiek aan nieuws. Mm-hmm. Dat hebben we allemaal gemerkt als nieuwsmedia, dat er meer vraag was naar nieuws, naar kranten en dergelijke. De overheid steeg ineens enorm in vertrouwen. In het begin heb ik het over. Hè. Mm-hmm. Ja. Daar moet je kijken naar wanneer is die vorige peiling gehouden. De overheid heeft een tijdje gepiekt en daarna zakte het af, omdat de twijfel toesloeg en dergelijke. Ja, dus dit is het tweede onderzoek dat Motivaction doet in deze reeks. Het beter eerste vergelijken. Was in januari vorig jaar. Ja, maar je kunt het dus beter vergelijken volgens mij met een veel langjariger onderzoek wat Reuters uitvoert. Mm-hmm. En dan vind ik het allemaal niet zo schokkend veranderd. En eerlijk gezegd ook wel een hele hoop dingen die bekend zijn. Bijvoorbeeld inderdaad het verschil tussen mensen die... hoger opgeleid, hebben meer praktisch en theoretisch opgeleid, zorg je. Exact, dat zorg ik, ja. Omdat vertrouwen in de media ook met theoretische kennis te maken heeft natuurlijk... over hoe media werken. Mm-hmm. En wat ik bijvoorbeeld een heel hoopgevend signaal uit het onderzoek van... was dat veel mensen media met elkaar gaan vergelijken. En dat is precies waarom we pluriforme media nodig hebben. Mm-hmm. Ik wil natuurlijk heel veel lezers voor mijn krant... maar ik vind het ook leuk als mensen verschillende kranten lezen naast elkaar en de omroep raadplegen, maar daarnaast ook andere media. Ja. Dus, Wat wel op blijft vallen in al deze onderzoeken zijn de jongeren. Dus welk onderzoek er ook bij pakt over nieuws of over journalistiek of over media in het algemeen, is dat jongeren, en dan hebben we het over 18 tot 44 jaar, ik val er net niet meer in, vindt de helft van de aanwezigheid uitermate of zeer belangrijk. Maar die ontwikkeling is al een tijd gaande, toch? Dus ik ben uitermate positief over dit onderzoek, eerlijk gezegd. Want het 8-uur-journaal staat bovenaan. Als je op Twitter, als Twitter-gebruiker, denk je alsof het NOS-journaal op leven na dood zit op dit moment. En dan NOS Radio 1, een Nieuwsuur. Als ik bij RTL zou werken, zou ik me een klein beetje zorgen maken... en de ambitie hebben om toch nog meer naar boven te gaan. Ik ben er wel uitermate positief over... dat mensen dus echt daadwerkelijk daar een goed cijfer voor geven. Maar wat ik wel heb, is dat de mensen die dus hoog vertrouwen hebben... stemmen of in het midden of links van het midden. Je zult toch moeten nadenken wat je met... de mensen doet met rechtse standpunten. En dan moeten we het niet hebben over de PVV'er, FVD'er of Omtzigt. Omtzigt komt er ook SGP van huis uit gezag getrouw. Sierk, jij weet het beter. Constructief. En nu zie maar je wat moeten ze daar dan mee? Wat betoog je? Nou, dat daar toch betere alternatieven dan voor Ongehoord. Want Ongehoord stond helemaal onderaan qua betrouwbaarheid. Lees je op basis van dit onderzoek. Dus dat er toch een alternatief komt voor onderwerpen... waar ook de gefrustreerde stemmer eigenlijk aan bod komt. Weet je daar mee eens, Pieter? Nou ja, dat baart mij ook wel zorgen. Ik denk dat vorig jaar tijdens corona... heeft een deel van Nederland zich afgekeerd van de reguliere media. En ik denk dat er nu nog weer een deel is bijgekomen door de boerenprotesten. Ze zijn toch in toenemende mate Nederlands. Die herkennen zich totaal niet in het beleid van de overheid. Die begrijpen niet waarom die stikstofregels zijn. En dat is ook best moeilijk te begrijpen. Ja. Hè? Want we hebben dat ooit aan Europa beloofd. En nu moeten we ons eraan houden. Terwijl we toen de effecten helemaal niet konden overzien. Dus de mensen begrijpen de dingen niet die gebeuren. En dan keren ze zich af. Ja, ik vind dat wel zorgwekkend, toch. En dat zie je op een aantal onderwerpen gebeuren. En ik denk dat wij inderdaad op die onderwerpen... daar misschien toch ook iets opener in moeten staan... en ook niet te makkelijk moeten zeggen... de rechter heeft het nu eenmaal besloten, dus we moeten dit gewoon doen. Maar misschien toch ook nog even wat andere wezenlijke vragen stellen. Waarom wilden we dit eigenlijk? Kritischer zijn. Journalisten en politie hebben ook goud in handen. Hè? Goud in handen in de zin van dat zij echt betrouwbaar overkomen. Het is ook van belang dat de BBB... Caroline van der Plas, nul vertrouwen in de politiek, twitterde ze op enig moment. Mensen hebben nul vertrouwen in de politiek. Waren ook journalisten die wel eens hebben 22 februari... toen Rutte vlak voor de oorlog nog bij Jinek was... zitten er ook een chef politiek ineens een plaatje van George Bush... in het klaslokaal. Daarvan denk je ook van, je schrijft over hele serieuze dingen... maar je twittert toch je mening. Dus ik denk dat journalisten goud in handen hebben... als het gaat om betrouwbaarheid. En toch gewoon blijven blijkt ook uit over die feiten. Dat journalisten die zich echt houden aan de journalistiek... en er niks naast doen wat er niks mee te maken heeft... dat die het meest vertrouwd worden. Daar wil ik naartoe. Want de mensen die nieuws lezen worden meer vertrouwd... dan mensen met journalisten Rob met een mening. Rob Trip stond echt vier op één. Ja, en Jort Kelder helemaal onderaan. Dat viel me ook nog op. Ja, interessant. En Marcel van Roosmalen werd ook nog genoemd in het rijtje. Maar hij is wel aardig. Geen journalist, dus ik vind het ook een beetje raar... dat hij dan in dat rijtje staat. Dat is bijzonder, toch? Ja, tenminste niet zo. Ik wil tot slot nog eventjes naar een klein onderwerp... maar misschien niet onbelangrijk, zeker voor de helft van de Nederlandse bevolking. Veel nieuwsmedia pikte het op. Schaatster Jutta Leerdam, die zich uitsprak over haar menstruatieklachten. Ze verscheen zo voor de camera... nadat ze ook de 4000 meter in de wereldbeker op haar naam schreef. En als je dan dicht bij de wind zit, dan wil ik ook gewoon altijd winnen. Ja, want is dat het ook een beetje, dat die knop om is van... Oh, zwarte vlauw. Moet je opvangen? Zie je wel zwarte vlauw? Ja, graag. Ik zie helemaal zwarte plekken, ik ga gelijk zo door. Maar komt goed. Nee, is dat moeilijk te praten? Ja, want ik moet dan gelijk voor die camera en ik ben nog helemaal kapot. Ja, later kwam ze terug op haar flauwte. Ze zegt, ik was zaterdag heel erg ongesteld en ik heb heel veel bloed verloren. Ik was er deze keer zo ziek van. Eileen, goed dat topsporters de rol op zich nemen om dit soort zaken bespreekbaar te maken via de media. Ja, ik vind het heel moeilijk, want ik zit heel nuchter in dit soort onderwerpen. Ik vind het een beetje too much, hè? Menstruatie, overgangsperikelen, noem maar op. Het is prima om daar iets van te weten, maar ja, je gaat er gelijk beelden en geur bij krijgen. Ik heb er gewoon geen behoefte aan. Ik vind het net een beetje te persoonlijk. Ja? Dus ik kan het één keer melden. Het is absoluut niet dat ik zeg van het is een privézaak. Het is de actualiteit, de tijdgeest is bedoel ik te zeggen dat we veel meer dit soort dingen bespreekbaar maken. Dat is heel goed, hè? Dat je bij je baas aanklopt, je werkgever van joh, het gaat echt even een dagje niet. En dat daar niet meer lacherig over wordt gedaan vergeleken met 20 jaar geleden. Maar ik hoef echt niet te weten hoe die menstruatiedagen en de hoeveelheid bloed en et cetera. Ja. Nee, ik weet, kijk op voor je nuchterheid. Ik werd daar sentimenteel van. Juist, ik vond het juist een hele mooie doorbraak. Sorry. We hebben vorig jaar op de krant een enquête gehouden onder vrouwelijke medewerkers. Van heb je wel eens last en wordt daar voldoende rekening mee gehouden? We hebben toen echt ook een beleid opgemaakt en afgesproken van oké, je hoeft niet direct ziek te melden, maar zeg het gewoon eventjes, daar houden we er rekening mee. Want we weten dat je niet volledig kunt presteren vandaag en dat soort dingen. Ja, maar dat is en ook ik denk prima. Ja, maar ik denk dat dit soort incidenten daar toch wel heel belangrijk voor zijn. En ja, toch als dochters vader, dan denk ik van, oh, wat fijn dat zo'n vrouw, ik bedoel, in de tijd van mijn moeder, wist je niet eens wat menstruatie was, werd eens met een afkorting genoemd en dergelijke. Ja. Dus, ja, en hoeveel ik denk vrouwen dat hier wel iets zitten te presteren in dagelijks in Nederland. Terwijl ze eigenlijk gewoon pijn hebben, moe zijn. Alleen de hoeveelheid aandacht. Je ziet het weer overal in de media. Van NOS tot overal. En de hoeveelheid is denk ik, nou ja, als je alle kranten et cetera leest, een beetje te veel. Maar goed, misschien ben ik daar de enige in. Zou zomaar kunnen. Ja. Nou, wel verfrissend. Dat de man ook daarvoor enthousiast is. En de vrouw helemaal niet. Dat vind ik ook wel, ja. Vooruitgang. Bedankt, Eileen Willich en Sjeerk Kuiper voor de gastvrijheid. Voor Mediaforum. Ja. Ja, bedankt. NPO Radio 1. Het is 1:30. We gaan naar het NOS Nieuws met Jan van der Putten. In gevangenissen moeten speciale afdelingen komen voor ouderen. Dat adviseert de Raad voor Strafrecht, Toepassing en Jeugdbescherming. Volgens het adviesorgaan is er nu te weinig oog voor de specifieke zorg die 65-plussers in de gevangenis nodig hebben, zoals hogere bedden. Vereniging Eigen Huis verwacht een beperkte stijging van lokale lasten van ongeveer 4%. Een huiseigenaar gaat aan gemeentelijke belastingen gemiddeld €887 betalen, zo'n 3 tientjes meer dan dit jaar. En ook het OZB-tarief valt over het algemeen mee, zegt Eigen Huis. President Santokki van Suriname zegt dat Nederland beter in overleg excuses had kunnen aanbieden voor het slavernijverleden. Wel noemt Santokki de toespraak van premier Rutte helder en duidelijk. En ziekenhuizen in China hebben een tekort aan bedden voor coronapatiënten. Nu de covid-maatregelen daar zijn losgelaten. In hoog tempo worden er klinieken bijgebouwd. En ook is er gebrek aan vaccins, coronatests en medicijnen. Gaan we naar Jolanda van der Velde bij de ANWB. Jolanda, hoe is het nu op de weg? Een wegafsluiting. Daar staat een auto in brand op de A27 van Breda naar Utrecht. De weg is dicht tussen Werkendam en Noordloos. Hoe lang dat gaat duren is nog niet bekend. Je kan eventueel omrijden richting Utrecht. Dan volg je de borden Nijmegen. Ze route over de A15 en de A2. Op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek heb je nog de meeste vertraging. Ongeveer een kwartier. Het rijdt langzaam tussen Elst en Presikhaaf. Tot half 12, Roos Abelman. Spraakmaker Pieter Klok, hoofdredacteur van de Volkskrant, is nog hier. En we hebben de twee journalisten van het Mediaforum omgeruild voor twee verse exemplaren. Namelijk Carola Houtenkamer van NRC en Natalie Wrighton van de Volkskrant. Goedemorgen allebei. Goedemorgen. En welkom. Jullie schrijven allebei veel over grensoverschrijdend gedrag en MeToo-zaken. Een onderwerp dat dit jaar veelvuldig aan bod kwam. Denk Mark Overmars, Khadija Ariep, Matthijs van Nieuwkerk en ja, vele anderen zou ik bijna willen zeggen. Natalie, even een voorspelling. 2022 was, kunnen we wel zeggen, het jaar van het grensoverschrijdend gedrag. Wordt volgend jaar ook zo'n jaar, denk je? Ik denk het wel. Ik denk dat de geest uit de fles is. Het is niet zozeer dat het vaker voorkomt, maar wel dat mensen het vaker durven melden. En we het dus vaker over gaan horen. Nou, straks duiken we met jullie in de journalistieke afwegingen. Die horen ook bij dit soort verhalen. Nu eerst gaan we naar Den Haag. KRO-NCRV. Verhalen van spraakmakers. Vaak hang ik een tas met brood aan de deur en dan is het zo weg. In de winkel ga ik niet meer, veel te duur. Nee, ik ga je ook niet betalen. Nee. Toen je in het begin komt, hadden we 10, 15 gezinnetjes. Ja, ik kan er nu al 50 tot 75 per week helpen, maar ja. Deze week gaat verslaggever Marielle Beers terug naar de weggeefwinkel van Willem en Nadja in de Haagse wijk Eskamp. De garagebox is inmiddels uitgebreid met een geïmproviseerd terras waar Nadja de scepter zwaait. Noodgedwongen buiten in de kou. Ja, is goed. Nadja, deel. Heb je in de tas? Ja. Is goed. Blijf bewegen. Ja, moet ook wel met deze kou. Hè? Ja, een beetje warm blijven. Ja, want je kan niet stil blijven. In de zomer oké, maar nu het is wel koud. Ja, het is echt tijd voor dat pandje, hè? Ja, het is echt tijd voor een pandje, want dit gaat gewoon niet. We hebben geen wc, geen water, geen... Maar dan krijg je het weer, dan moet de gemeente weer meewerken. Ja, ja. En de woningbouwverenigingen, die moeten meewerken. Ja, want... Ja, een pandje hebben wij echt nodig. Dat hebben wij echt nodig. Ja, starten wij. Nummer 1. Ik kan jou helemaal. 2. Het is tijd voor de voedselpakketten. Nummer 2. Terwijl Nadja en Willem beginnen met uitdelen, ga ik naar het stadsdeelkantoor. Mijn naam is Beers, met een B. Waar ik een afspraak heb met stadsdeeldirecteur Harm Benten. Hallo. Ik wil natuurlijk weten hoe het staat met het pandje. Maar ook wat meer informatie over de wijk en bewoners. Het is een stadsdeel, dat is Eskamp. En dat, is een, dat bestaat uit meerdere wijken. En samen is het 130.000 inwoners. En we hebben hele mooie gebieden waar het eigenlijk heel goed gaat. Hè? Maar we hebben ook een aantal wijken waar het gewoon echt wel wat minder gaat. Nou, dat zie je wel terug. Hè? Dat mensen soms wat ongezonder leven. Je ziet ook gewoon armoede terug of werkloosheid. Ook mensen die wel wat extra zorg en aandacht nodig hebben. Dus ja, dat zie je wel terug in een aantal wijken. Maar waar ik echt ongelooflijk trots op ben, is dat mensen altijd bereid zijn om elkaar te helpen. Ja, ze steunen elkaar, ze helpen elkaar door dik en dun. En dat zie je aan heel veel initiatieven zie je dat terug. Dat brengt mij op de volgende vraag. Het pandje. Ja, nou, panden zijn ook schaars, maar ja, daar kunnen we ook mee helpen. En dat proberen we ook echt. Hè. Maar we hebben niet altijd alle minuten een pand beschikbaar. Maar we zoeken onder andere met de woningcorporaties. Hè, zoeken we wel van, nou, kunnen we ergens een pandje vinden? Is er ergens nog leegstand? En nou, in dit geval hebben we nog even geen pandje. Maar op andere gebieden hebben we in ieder geval wel wat panden gevonden. Waardoor we die ontmoetingsruimte ook hebben kunnen realiseren. Nou schieten al die initiatieven als paddenstoelen uit de grond in de wijk. Is het voor jullie ook niet lastig om dan te bepalen wie je gaat ondersteunen en of er überhaupt geld voor beschikbaar is? Zeker, ja, dat is ook dat is niet altijd eenvoudig om dat te bepalen. Dus dat moet je ook wel samen met bewoners goed samen beslissen van nou, waar investeren we wel op en waar investeren we niet op. Hè? En dat doen we ook, proberen we ook zoveel mogelijk echt met de wijk te doen. Gelukkig is het wel zo dat deze coalitie geld vrij heeft gemaakt voor het duurzaam blijven inzetten van de ontmoetingsruimte. Dus dat, daar zijn we echt mee geholpen. Ook dit college erkent gewoon dat die plekken gewoon waar mensen samenkomen echt van belang zijn. Maar de vele initiatieven van actieve buurtbewoners hebben ook een keerzijde. Want op een gegeven moment was de subsidiepot leeg, vertelt Willem. En dat was even een probleem in het wijk, want er was helemaal niks meer. Iedereen die wat aanvroeg werd afgewezen omdat er geen geld was. Ja, dat, als je heel veel initiatieven krijgt en heel veel vragen, dan is het geld ook een keertje op. Hè? Ik moet wel zeggen, we hebben gelukkig heel veel weten te honoreren. We weten ook dat voor de aankomende jaren, in ieder geval voor die ontmoetingsruimte, dat er geld beschikbaar is gesteld. Het gaat er eigenlijk nu veel meer om niet zozeer nieuwe initiatieven te laten ontstaan, maar veel meer de initiatieven die er nu zijn, om die te borgen. En daar krijgen we op alle fronten krijgen we hulp. Ja. En dus ook misschien dat pandje. We doen ons zeker ons best voor het pandje van Willem. Ja, die gaat ook. Ja, ik heb ook nog stokbrood. Ik heb ook nog stokbrood. Maar tot die tijd zitten Willem, Nadja, oma Toetoet en Cor dus gewoon op straat. De stand van het land door te nemen. En dat stemt niet altijd vrolijk. Als ik kijk alleen gisteren even in Amsterdam bij de voedselbank. Een rij van bijna 200 meter. Mensen die staan te wachten op een voedselpakket. Wat zijn we hier helemaal bezig in dit land? Alles wordt doorgeschoven. Want die hebben het zelf al minder. Ja, maar weet je, en dat is het hele punt. De kinderen, die kunnen nu ook niet meer rondkomen. Nee. En die kunnen al helemaal nergens naartoe. Ik heb een zoon die woont nog thuis. Die is al 34, maar wat komt die aan een huisje? Nee, maar zo zijn er velen. En dat zie je ook op Facebook vaak. En de reacties ook hier in Den Haag. Ja, maar zij wel. En onze kinderen dan. En dat is ook terecht. Want wat weet het? Die kinderen weten ook niet waar ze aan toe zijn. Omdat het vanuit de regering komt. Die legt nu op van... Hé, luister, je moet zoveel statushouders nemen. Je moet zoveel mensen uit Oekraïne moet je opvangen. Maar waar willen jullie allemaal laten? Den Haag is vol. Het is net een emmer. Die emmer is vol. Het begint over te lopen. En als het over gaat lopen, gaan we een hele hoop ellende tegemoet in de stad. Want niemand weet meer, iedereen is onrustig. Dat merk je ook al de hele doen en laten. Als je op straat of als je iemand wat zegt of zo, worden ze al boos. Omdat mensen, die zijn in de onzekerheid. En als jij een kind hebt en die zit 10 jaar al te wachten, dan word je steeds narger. Omdat een ander die binnenkomt, die krijgt het wel. En dat is niks, heeft niks met discriminatie, maar die krijgt het wel. Maar die kinderen moeten wachten. Dus ja, de verstandhouding tussen de ene groep en de andere groep wordt steeds slechter. Het vertrouwen in de landelijke politiek is daarom tot op het dieptepunt gekelderd in deze wijk. Zeg maar in de Tweede Kamer die gesprekken zien. Hij denkt alleen maar aan... Het interesseert hem niet. Maar gelukkig is daar wel die verbindende burgemeester. Het is een zakkenvuller. Nee, hij is... Rutte. Oh ja, Rutte. Ja, Rutte bedoel ik. De burgemeester van Zanen. Ja. Dat is een hele lieve, warme Ja, die heb ik wel eens op tv man. Gezien. Ja. Ja, een warme man. Ja, en diezelfde burgemeester van Zanen is ook op bezoek geweest bij de weggeefwinkel. En daarbij heeft hij Nesja onderscheiden met de stadsspeld van de gemeente Den Haag. Nieuws dan via de NOS. Gemeenten verhogen volgend jaar hun belastingtarieven. Huiseigenaren gaan gemiddeld €887 per jaar betalen. Dat is 3 tientjes meer dan dit jaar, blijkt uit een steekproef van Vereniging Eigen Huis. Die heeft gekeken naar de nieuwe tarieven van meer dan 100 gemeenten. Woordvoerder daarvan is Hans-André de Laporte. Een heel goedemorgen. Ja, goedemorgen. 3 tientjes meer, is dat teleurstellend? Nee, dat valt mee, want we hadden wel veel hoger verwacht. We hebben immers te maken met een enorme inflatie, daar hebben de gemeenten ook mee te maken. En de huizenprijzen en daardoor de WOZ-waarde van huizen is ook enorm toegenomen. Dus gezien die ontwikkelingen valt deze belastingverhoging relatief mee. Want veel gemeenten die hebben die waardestijging, die WOZ-waarde... Mm-hmm. dan ook gecompenseerd met een lager belastingtarief, een lager OZB-tarief. En, oh ja. Ja, maar dat is het gemiddelde. En ja. Niemand woont in de gemeente gemiddeld. En dus je hebt alleen maar te maken met jouw eigen gemeente. En stel dat je in Den Haag woont. Ja, dan ga je toch echt €130 gemiddeld meer betalen dan dit jaar. Dat is wel weer fors meer dan die gemiddeld 3 tientjes. Ja, ja, ja. Er zitten enorme uitschieters in. Er is een gemeente, nou bijvoorbeeld Doetinchem, dat is de hekkensluiter bij ons. Daar gaat de gemiddelde aanslag €83 naar beneden. Dus mensen gaan volgend jaar minder betalen dan dit jaar. Maar Den Haag €130 meer. Ja. Bodegraven €140 meer. En in Teylingen maar liefst €167 meer. Oh, dat zijn inderdaad forse verschillen. Nou is voor mensen die een huis huren vooral de riool- en afvalstoffenheffing van belang. Wat gebeurt daarmee? Ja, die gaat ook gematigd omhoog. Maar ook daar zie je weer een aantal uitschieters. Er zijn gemeenten zoals Teylingen, daar gaat het met liefst met 58%. Dat is €148 omhoog. Barendrecht €95 meer. Den Haag €75 meer. Dat zijn wel bedragen die moeten worden gedekt door kosten. Dus eigenlijk de kosten die worden gemaakt, die kan de gemeente doorberekenen aan de inwoners. Maar ze mogen er geen geld aan overhouden. Dus het is niet zoals de onroerende zaakbelasting. Iets waar ze aan kunnen verdienen en wat ze kunnen uitgeven naar eigen keuze. Maar het is echt om de gemaakte kosten te kunnen betalen. Ja, en daar moet de gemeente natuurlijk wel goede uitleg bij geven. Waar is dat geld nou voor nodig, dat extra geld nou voor nodig? Want dat is nogal wat. Ja. Dat verhaal moet van de gemeente komen. Dank, Hans-André de Laporte. Spraakmakers op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Het is 11:30. Dit jaar werd op het nippertje het jaar van Matthijs van Nieuwkerk. Maar de presentator was bepaald niet de enige wiens grensoverschrijdende gedrag aan bod kwam. De berichtgeving daarover draaide over uren. Er komt een onderzoek naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag van Garitje Ariep. En daar werk ik niet aan mee. Mark Overmars vertrekt per direct bij Ajax. Hij heeft echt niet alleen een paar foto's gestuurd. Na De Wereld Draait Door wordt er nu ook onderzoek gedaan naar grensoverschrijdend gedrag op de sportredactie van de NOS. Ik ben natuurlijk ook echt wel, ook wel geschrokken. Over de woedeuitbarstingen, pesterijen en intimidatie door eigenaar Mai Spijkers. Gijs van Dijk die vertrok begin februari uit de Tweede Kamer. Wat vrouwen hadden beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. Bij die fractievergadering is besloten om het fractielidmaatschap van mevrouw Gundogan te beëindigen. Ja, dit jaar passeerden ook Mark Overmars, Ghadi Sharib, Gijs van Dijk, Nielleve Gundogan, Mai Spijkers en net voor het weekend een prominente presentator bij NOS Sport, de Revue. De ene zaak helderder dan de andere. Sommige van deze zaken komen naar buiten door onderzoek van de media. Voor ons reden om hier met een tafel journalisten te spreken over journalistiek onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag. Pieter Klok is spraakmaker vandaag. Hij is hoofdredacteur van de Volkskrant. Natalie Wrighton is ook van de Volkskrant. Kwam onder meer met stukken over de zaken rond D66'er van Drimmelen en oud-Kamervoorzitter Ariep. En Carola Houtenkamer is onderzoeksjournalist bij NRC. Schreef onder meer over het seksueel grensoverschrijdend gedrag van kunstenaar Julian Andeweg. Nou, met jullie ga ik dit uur proberen inzicht te krijgen in de journalistieke afwegingen in deze vaak ja, toch wel glibberige zaken, waarin de journalistieke basisbeginselen niet altijd toereikend zijn. Nou, Pieter, even kort geleden beginnen. Jouw krant kwam met een stuk over De Wereld Draait Door, was alweer een maand geleden. Hoe dicht zit jij nou als hoofdredacteur op de totstandkoming van zo'n stuk? Wat is dan jouw rol? Ik probeer wel een beetje afstand te houden, zodat ik op het eind nog een soort onafhankelijk oordeel kan vellen. Maar ik ben op wel een aantal momenten bij betrokken geweest. In eerste instantie bij het moment waarop we besloten om het onderzoek serieus door te zetten. Dan discussie over de invalshoek. Ik was zelf zeer gehecht aan om de nadruk te leggen op de burn-outs. De burn-outfabriek en de rol van BNNVARA in deze. Dus daar heb je het over. En dan aan het eind nog met hoe gaan we het wederhoor goed organiseren. En heeft hij wel de kans gehad om zich goed te verweren. Dus je hebt op een aantal momenten heb je vergaderingen met alle betrokkenen. Nu is de normale journalistieke code, als je iets wilt brengen, dat je minstens 2 bronnen nodig hebt. 2 of 3 zou al voldoende kunnen zijn. Onafhankelijke bronnen. In dit geval hebben jullie 70 mensen gesproken. Ja. Dat ligt nogal ver uiteen. Ja, dit was zo'n gevoelige zaak. En dan wil je gewoon wil je totale zekerheid. Je wil gewoon heel precies weten wat er aan de hand is. En dat is bij dit soort zaken gewoon veel ingewikkelder. Want er zijn weinig zichtbare sporen. Het is vaak tussen 2 mensen gebeurd. Er zijn soms wel omstanders bij, soms niet. Maar iedereen heeft het net weer anders ervaren. Sommige mensen willen er wel over praten, maar willen er achteraf eigenlijk liever niet te veel aandacht aan besteden. Dus het is heel ingewikkeld. Kijk, die drie onafhankelijke bronnen, dat geldt echt voor kabinetsbesluiten die uitlekken of meer. Het formele nieuws. En dit is altijd heel persoonlijk nieuws. Het wordt ook heel anders ervaren door iedereen. Wat de een grensoverschrijdend vindt, vindt de ander erbij horen. Ja. Dus je moet ook heel veel mensen spreken om daar zicht op te krijgen en om daar met gezag uitspraken over te kunnen doen. Ja, in dit geval heeft het denk ik ook te maken met de grootte van de redactie. Je moet dus een goede afspiegeling gesproken hebben. Hier kwam ook wel bij dat mensen er ook wel heel graag over wilden praten. Want in de meeste gevallen moet je heel hard trekken. En dan heb je er op een gegeven moment 13 en dan ben je al heel blij. Maar in dit geval kost het geen enkele moeite. Iedereen wilde hier graag op terugkijken. Ja, of het was heel veel mensen. Ja, Carola, in 2020 deed jij maandenlang onderzoek naar Julian Andeweg. Dat is een Nederlandse kunstenaar. Die wordt beschuldigd van verkrachting, aanranding, intimidatie, geweldpleging, stalking en diefstal. Het is nogal wat. Jij en je collega Lucette ter Borg spraken ervoor met 80 mensen. Daarvoor kun je ook zeggen, 1 bron is geen bron, maar 10 blijkbaar ook niet. Nee, dat is echt te weinig. En ik probeer het wel eens aan andere collega's uit te leggen. Het gaat om dat je als journalist zelf een keer op een gegeven moment de innerlijke overtuiging hebt van dit is het juiste verhaal, dit klopt. En dat doe je niet met 3 bronnen. En in het geval van Andeweg ging het ook over een langere periode. Dus dan moet je veel mensen spreken. Maar er zijn ook veel beschuldigingen. En je kunt zeggen, nou ja, dan heb je 20 beschuldigingen, dan ben je er toch ook. Maar elke beschuldiging zul je weer moeten staven met meerdere bronnen. Dus op de duur hadden we echt Excel-sheets met beschuldigingen. En dan per beschuldiging, nou, dit zijn de ondersteunende appjes, dit zijn de ondersteunende Facebook-berichten, dit waren de getuigen, dit feestje, dat heeft ook daadwerkelijk plaatsgevonden. Dus dan kom je al heel gauw op een enorme boekhouding uit, waar je heel veel bronnen voor moet spreken. Plus natuurlijk alle mensen die hebben weggekeken en signalen niet serieus hebben genomen. Ook die beschuldigingen moet je elk weer staven met meerdere bronnen. Nou ja, het is een enorme klus. Ja, het is ook een enorm stuk geworden. Ik heb het gisteren nog weer even tot me genomen. Half uurtje leestijd. Ja, kost het? Het was echt lang geworden. Maar ook omdat we vinden, nou, de beschuldigingen aan dit adres van die kunstenaar zijn heel ernstig. Maar wat we ook wilden vertellen is het structurele verhaal. Hoe kan nou iemand zoveel naam maken in een wereld die zegt heel alert te zijn hierop. En terwijl er heel veel signalen waren. En dan moet je, dat kun je zeggen van ja, iedereen keek weg. Maar wat betekent dat dan? Dan moet je dus echt alle galeriehouders, curatoren, kunstverzamelaars. Ook de politie hebben nu naar gekeken. Waarom aangifte bijvoorbeeld daar niet goed aankwamen? Precies, en hoe lang ze dan op de plank lagen en wat er is gebeurd. Dus ook al die poppetjes, om het zo maar te zeggen, waarvan je op basis waarvan je zegt iedereen keek weg. Ja. Die zul je ook elk individueel moeten navolgen. Welke mails zijn er gestuurd? Hoe is er toen gereageerd? Hoe is er toen niet gereageerd? Ja. Dus dat is ook een heel lang stuk geworden. Ja. Want het andere uiterste is misschien dan wel Jellebrand Corstius. Ja, we weten nu dat hij wordt vervolgd voor smaad. Dat vond jij ook interessant, hè? Want die heeft zijn verhaal verteld in Trouw. Ja, en ik wil hier echt niks zeggen over de beschuldiging en de waarheidsgehalte daarvan en het belang dat ik vind het belangrijk dat slachtoffers, los van Jellebrand Korsjes, dat die zich kunnen uitspreken. Mm-hmm. Ik vind het ook heel erg dat als je dat doet, dat je dan het risico loopt op smaad in zijn algemeenheid. Maar je liep hier wel tegen de grenzen van de journalistiek aan. En kun je zonder ondersteunend bewijs in een krant of op de televisie vertellen wat jou is gebeurd, terwijl het best wel herleidbaar is wie dat dan zou hebben gedaan. En je merkt dat dan het Openbaar Ministerie in ieder geval zegt, hier trekken wij een grens, dit vinden wij buiten de grenzen van journalistiek. Hm. En dat is boeiend. Dat was anders geweest als er meer bronnen waren geweest, als er steunbewijs was geweest. Ja, dan had je kunnen kort gedingen over een rectificatie en dan had je bronnen moeten overleggen of in ieder geval je steunbewijs moeten overleggen. En dan wordt het waarheidsgehalte gewogen van een stuk. Dan kom je in een ander proces. Nu is het gewoon een smaadaangifte geworden die in behandeling is genomen. Maar ik wil nog wel benadrukken dat dat voor in zijn algemeenheid voor slachtoffers wel heel dreigend is. Ja. Dat betreur ik ook. Ja. In de zaak Anderweg gaat het om gedrag dat wettelijk niet toelaatbaar is. Hij wordt ook vervolgd in de zomer. Moet die voorkomen. Maar dat is natuurlijk niet altijd zo duidelijk. Nathalie, jij bent politiek verslaggever. Op jouw gebied speelden dit jaar zaken rond D66-strateeg Frans van Drimmelen, PvdA'er Gijs van Dijk, Voltkamerlid Niloufer Gundogan en oud-Kamervoorzitter Khadija Riep. Ze waren er heel erg druk mee in Den Haag. Ja. Allemaal verschillende zaken. We gaan ook niet generaliseren. Maar kun je ons meenemen in je besluit over hoe te publiceren? Neem bijvoorbeeld bij Van Drimmelen. Wanneer besluit je nou, dit is niet particulier, dit staat voor iets, dit is van algemeen belang? Nou, het is niet particulier, omdat Sigrid Kaag ruim voor de verkiezingen de zaak zelf naar zich toe trok. Zij vond het een. Meneer werd dus door een anonieme persoon beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. Mm-hmm. Waarop Sigrid Kaag voor de camera's ging staan en zei: ik ga het tot op de bodem laten uitzoeken en er is geen plaats voor dit soort gedrag in onze partij. Vervolgens is er een onderzoek gestart en daar is een conclusie uit gekomen, een eerste conclusie. En die heeft Sigrid Kaag naar buiten gebracht dat er niks aan de hand was. Alleen, er bleek wel wat aan de hand. Hè? Dus het onderzoeksrapport bleek uit twee delen te staan, bestaan. En het eerste deel was, er is niks aan de hand. Je loopt u maar rustig verder. En dat heeft Kaag ook net voor de verkiezingen bekendgemaakt. Hè? Er was niks aan de hand. Maar er bleek nog een tweede deel te zijn. Een vertrouwelijk deel waarin stond dat die meneer wel degelijk over de schreef was gegaan. En dat vertrouwelijke deel had de partij in de laag gestopt. Net voor de verkiezingen. Mm-hmm. Dus ja, onze insteek is in ieder geval altijd geweest om dat verhaal niet zozeer te vertellen over wat hij misdaan had, maar hoe de partij met zo'n zaak omgaat. Hè? Als een politieke partij zichzelf en een partijleider zich heel erg profileert als een partij van voor dat soort dingen is geen plek bij ons en wij komen op voor slachtoffers en vervolgens diezelfde partij zo'n zaak in een la duwt. Mm-hmm. Ja, dat was voor ons het relevante element om er mee om te gaan. In dat geval bij Van Drimmelen was er ook heel veel ondersteunend bewijs. Hè? Dus wij hadden ook geluidsopnames en beeldmateriaal en iMessages. Dus dat soort dingen allemaal. Maar je moet inderdaad stevig in je schoenen staan. Er is uiteindelijk bij ons een rechtszaak overgevoerd die Volkskrant gelijk heeft gekregen van de rechter. Mm-hmm. Dat we dit wel hadden mogen publiceren. Ja. En ja, goed, bij die andere zaken, bij Khadija Ariep en Van Dijk, is het is weer iets. Ja, eenzelfde soort verhaal. Maar het blijft gewoon heel erg moeilijk. Want ja, je komt er eigenlijk nooit uit. Hè? Zowel voor daders als voor slachtoffers komt er eigenlijk nooit iets bevredigends uit. Ja, ik vind dat met name bij die zaken die je net aanhaalt, Gijs van Dijk, Gundogan, Ariep, vind ik persoonlijk heel lastig nog om vast te pakken wat daar nou gebeurd is, wat ze nou gedaan hebben. Dus bij Anderweg is dat bijvoorbeeld al veel duidelijker. Ja, maar dat heeft dus te maken met zodra je dus een wettelijke grens overgaat, van je doet iets mis, hè, zoals bij verkrachting. Ja, precies. Hè, en bij Van Drimmelen was er dus de politie bijgehaald, hè, omdat er sprake was van stalkingsgedrag. Dat is vrij duidelijk en helder. En daar is vrij iedereen het ook wel over eens. Al het andere wat buiten het strafrecht valt, dat is toch subjectief. En dat wordt heel erg lastig dan. En dan, ja, we hebben zelf ook wel eens die discussie gehad van wanneer is het dan erg? Nou, bijvoorbeeld als je als werkgever er last van hebt, omdat er allemaal mensen om dat die persoon heen neervallen omdat die ziek worden. Hè? Dus dan kan je als werkgever daar wat van vinden, zoals bij Matthijs van Nieuwkerk. Nou, en dat is dan bij Ariep en Gijs van Dijk, zijn er dus mensen die zeggen dat ze daar last van hebben gehad op het werk. Alleen bij Gijs van Dijk heeft het PvdA-bestuur is door het stof gegaan, heeft excuses aangeboden, gezegd er was geen sprake van seksueel grensoverschrijdend gedrag, maar er was sprake van iets in de privésfeer. En bij Ariep loopt dat onderzoek nog, dus daar weten we het niet van, wat daar mis is gegaan. Maar als we het even omdraaien, Pieter, is het moeilijk aantonen dat iets niet is gebeurd? Ja, maar er werd net iets heel cruciaals gezegd door beide. Kijk, wij zijn er niet op uit om in principe elke vorm van grensoverschrijdend gedrag te onthullen. Dat hoeft ook helemaal niet. Vaak is het ook helemaal niet in het belang van de zaak dat het onthuld wordt. Vaak is het juist geholpen op enige vertrouwelijkheid. Media stappen erin op het moment dat organisaties tekortschieten. Als de omgeving van de daders het niet oplost. Als er geen aangifte wordt gedaan. Als de kunstwereld dat maar accepteert. Als D66 niet ingrijpt. Dus eigenlijk is dat altijd het moment dat we in actie komen. En dat is wel cruciaal om te realiseren. Dus we hoeven ook niet elke zaak van grensoverschrijdend gedrag te doen. Gijs van Dijk is nooit journalistiek behandeld. Jammer genoeg, zou je bijna kunnen zeggen. Want dan had dat was gedaan op de manier waarop Carola dat beschrijft, hadden we misschien een beter beeld gehad. Ja. En daar was wel echt cruciaal. Is dit een privézaak of is dit een partijzaak? Dat is eigenlijk wel weer een zaak die zich heel erg verschilt van alle andere besproken zaken. Dat is een hele wezenlijke vraag. En nou ja, daar heeft nooit een journalist heeft zich daarover gebogen. En er heeft ook nooit een journalist deze vraag gesteld. Is dit eigenlijk wel een zaak voor het publiek of is dit een privézaak? Dus dan sta je eigenlijk al op achterstand. Ja, controleren eigenlijk de macht, hè, op de politieke redactie in ieder geval. Proberen we gewoon te controleren. Zo'n machtig orgaan als het presidium die kan besluiten tot een onderzoek naar Ariep. Welke stappen zijn er genomen? Op basis waarvan is zo'n onderzoek dan gestart? Dat gaan we onderzoeken. Maar of zij het wel of niet heeft gedaan, ja, dat weten wij niet natuurlijk. Nee, ik vind het wel fascinerend. Dat je in dit soort onderwerpen dat de waarheid, of nou ja, waarheid is een groot woord, maar een aannemelijk verhaal, dat steeds verder uit bereik raakt, omdat het zo politiek ook wordt ingezet. En ik snak ook echt wel naar verhalen, maar dat kijk ik ook naar mezelf, dat weer meer MeToo-zaken of seksueel grensoverschrijdend gedrag of seksueel geweld of bullebakkengedrag, dat we dat ook weer gaan doen over de paprikakassen en de distributiecentra. En dat we dan... Vind je de nadruk op politiek en media te groot dan? Nou, niet te groot. Gebied? Nee, niet te groot. Want ik vind al die verhalen relevant en belangrijk. En wat Nathalie ook zegt, we zijn er ook om de macht te controleren. En daar zit heel veel macht. Maar je ziet ook, je moet ook wel bewust zijn hoe ze worden ingezet, dit soort onderzoeken en klachten. En dan is het ook wel weer tijd om een paar andere sectoren te pakken waar dat nog niet zo speelt. Ja, ben je daar mee eens, Nathalie? Nou, dan ga je er dus vanuit dat iemand een politiek vooropgezet plan heeft om iemand aan te klagen. Dat weten we natuurlijk niet. Dat zal ongetwijfeld soms wel zijn. Maar daardoor is het juist belangrijk dat je als journalist gaat spitten, hoe meer details je boven water krijgt. Ja. En je kan niet zomaar klakkeloos aannemen wat een organisatie of een politieke partij beweert. Want het is al meerdere keren gebleken dat dus niet klopt. Dus ik denk dat voor ons belangrijk is om dat te doen. Dat is iets heel iets anders als sensatiejournalistiek, maar is gewoon onderzoeksjournalistiek wat we moeten doen. Ja, wel eens. Blijf vooral zitten, want we praten zo nog uitgebreid verder over dit onderwerp. NPO Radio 1. Kerstmis. Voor veel van ons de tijd voor rust en warmte in eigen kring. Maar er zijn mensen die tijdens de feestdagen in het ziekenhuis liggen. En natuurlijk al die zorgmedewerkers die dag en nacht voor hen zorgen. Wij van WNL in de kantine zetten die mensen in het zonnetje. Zaterdagavond van 5 tot 7 op kerstavond zenden wij uit vanuit de hal van het Wilhelmina Kinderziekenhuis in Utrecht. Kom langs of luister op NPO Radio 1. WNL in de kantine, zaterdagavond van 5 tot 7 vanuit het Wilhelmina Kinderziekenhuis. Wie luistert, weet meer. Het juiste hoortoestel, dat verandert niet alleen je feestdagen, het verandert je leven. En toch hoeft het je niets te kosten. Van Bokstel Hoorwinkels vergoedt tijdelijk wat uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar, mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. In het Nederlands Fotomuseum vind je de eregalerij van de Nederlandse fotografie. 99 iconische foto's vertellen een rijke geschiedenis van visuele verhalen die ertoe doen.

Matthijs van Nieuwkerk, Khadija Ariep, Julan Anderweg, Gijs van Dijk. Denk aan die personen. Nu wil ik met jullie verder praten over wat er nou gebeurt na publicatie. Hoe blijf je een zaak volgen? Hoe besluit je wat er in de follow-up nieuwswaardig is? Hoe voorkom je dat je doorslaat in wat Sander Schimmelpennink onderzoekspopulisme noemt? Pieter Klok, om met het laatste maar eens te beginnen. Schimmelpennink schreef het in je eigen krant. Jullie kregen er eigenlijk wel een beetje van langs ook zelfs. Ja. Kun je uitleggen zonder oordeel wat hij bedoelt met onderzoekspopulisme? Nou, het is een term die bij Jesse Frederik vandaan komt, bij de correspondent. Die heeft eerder ook een dik boek geschreven over de toeslagenaffaire, waarin hij er ook al over begint. Ja, hij is heel kritisch over de journalistiek. Die vaak een groot schandaal maakt van dingen die in zijn ogen helemaal geen groot schandaal zijn. En daarmee het landsbestuur in diskrediet brengen. Mm-hmm. En dat is uiteindelijk slecht voor de democratie. Dat is kort gezegd de redenering van Frederik, die dus door Schimmelpennink deels werd omarmd. Nou, ik heb Sander uitgelegd dat het wezen van journalistiek is dat je vaak niet weet hoe erg iets is. Je weet niet hoe groot de misstand is. Dat weet je pas achteraf. Je kijkt door een sleutelgat, kijk je naar iets. Ja. En je ziet dingen waarvan je denkt, dit ziet er raar uit. Dit zou wel eens ernstig kunnen zijn. En dan ga je erover schrijven. Zo is elke grote zaak begonnen. Zo is de Watergate-affaire ooit begonnen. Dat begon met kleine stukjes over dingen die die journalist niet begreep. Dus je weet vaak niet de ernst van een zaak. Maar het is heel wezenlijk dat journalisten juist blijven pulken. En als ze iets zien wat ze denken, dit is raar, dan moet ze er eerst over schrijven. We hebben het ook met Tata meegemaakt. Het begon ook klein. Onze journalisten begonnen kleine berichtjes. Ja. Oké, dat is een goed voorbeeld. Maar een ander voorbeeld om er tegenaan te hangen is de Seward-zaak. Die is breed uitgemeten in de krant. Ik denk dat iedereen inmiddels wel een idee heeft over wat daar nou gebeurd is en wat er mis is gegaan. Toch komt er bij elk nieuw appje wat geopenbaard wordt, komt er een nieuw stuk. Ja, maar dat is gewoon toch heel pijnlijk. Dat ondanks een heel dik rapport van Deloitte, waar ze 5 miljoen geloof ik aan hebben besteed, echt ook een heel duur onderzoeksrapport, wat heel lang op zich heeft laten wachten, hebben ze nog niet volledig verantwoording afgelegd. Ze zijn niet volledig open geweest wat de rol van de verschillende hoofdrolspelers is geweest. Ik vind dat heel wezenlijk in een democratie. Ik vind het heel wezenlijk in een democratie dat je daar gewoon verantwoording voor aflegt. Op het moment dat de politiek dat niet doet, zijn wij gedwongen. Dus de follow-up is er om druk te zetten op de verantwoordelijke. Het is echt niet dat Frank Hendricks, die verslaggever die dit nu verslaat, dat hij dit allemaal leuk vindt. Maar dan krijgt hij weer nieuwe informatie. Denkt hij, ja, maar dit is toch wel relevant. En hieruit blijkt toch dat Hugo de Jonge toch weer een grotere rol heeft gespeeld. En het is natuurlijk heel ernstig in een democratie dat sommige bewindselen gewoon discretionair besluiten om even voor 100 miljoen mondkapjes aan te schaffen. Dat zouden wij als samenleving heel erg moeten vinden. En daar zouden we bovenop moeten zitten. Dus ook, moeten ook weten wat Rutte precies. Maar dat is wel interessant, want dan weeg je of iets echt nieuws is, of het echt iets toevoegt. En ook een beetje het activisme. Nee, maar het is geen activisme. Maar je hebt als journalist nou eenmaal de heilige plicht om alles wat je weet op te schrijven. Dat is de afspraak die je hebt met je lezers. Dat is de afspraak die je hebt met de samenleving. Wij hebben de plicht om alle informatie die maar we hebben. Maar je zegt ook, ik wil het ook agenderen. Nee, dat is het volgens mij niet. Was het maar zo dat als je als journalist een klinkend stuk schrijft, dat dan de structuren prompt denken, oh ja, we zijn ook helemaal mis, we moeten veranderen. Was het maar zo mooi. Maar het is heel vaak dat je het soort death by thousand cuts, en nog een keer, en nog een keer, en nog een keer. En dan pas gaat iemand een keer ergens of een groep denken, oké, we moeten echt veranderen. Ja. Maar verandering komt heel langzaam, het is heel moeilijk. En je zult als journalist toch ook gewoon het keer op keer moeten herhalen. Het is eigenlijk nog steeds net zo ruk als een jaar geleden. En totdat iemand een keer op het idee komt om echt de boel aan te pakken. Ja. Was het maar zo mooi dat na één stuk het klaar was. Ja. Natalie, hoe schrik ben jij in follow-up verhalen? Nou, ik vind dat we hebben gewoon als journalisten een rol in de democratie. En dat is het controleren van de macht. En die mensen die hebben macht gekregen met een zware verantwoordelijkheid. En één daarvan is dat ze gewoon verantwoording moeten afleggen over wat ze doen. Mm-hmm. En dat je dat dan onderzoekspopulisme noemt. Ja, ik vind het echt te krankzinnig voor woorden. Het is zoiets als de toeslagenaffaire. Daar is gewoon bewust door de overheid bewust informatie achtergehouden. En het is aan het vanwege het vasthoudende werk van collega's, in dit geval van RTL en van Trouw, dat naar boven is gekomen. En daarna ook allerlei andere media. Ja, hè, waaronder ja. NRC en Volkskrant. En anders was dat gewoon niet naar buiten gekomen. En dat is gewoon een grof schandaal dat dat is gebeurd. En ik vind dat juist heel goed dat journalisten dat doet. En exact wat Pieter Klok zegt, je weet niet exact van tevoren hoe groot iets is. Mm-hmm. Bij zo'n de affaire rondom D66-prominent Frans van Drimmelen, die dus de fout in was gegaan. Mm-hmm. Ik had nooit van tevoren verwacht, toen ik begon aan het onderzoek, dat er een geheim rapport was, dat in een la was gestopt. Je verzint het gewoon niet, hè? Dus ja, soms gebeurt dat. En ik denk dat bij Siewert dat hele onderzoek ook zo was, dat er op het begin gewoon eens een keertje is uitgezocht. Goh, hoe zit dat? Wie zijn er eigenlijk allemaal rijk geworden van die mondkapjesaffaire? En je gaat verder en je gaat verder. En dan blijken er onderweg allemaal soort bijvangstdingen. Ja. Zoals bijvoorbeeld dat premier Rutte zijn eigen sms'jes blijkt te wissen. Dat is tegen de archiefwet. Dus dan heb je een premier die zich niet aan de wet houdt. Ik vind dat belangrijke informatie, die weliswaar bijvangst is, maar wel echt heel belangrijk is in zo'n onderzoek. En ja, zodra wij dan ons gaan bezighouden met de vraag, ja, maar zou dat wel of niet groot genoeg zijn? Ja, dan worden wij zelf ook soort onderdeel, soort speler in dat verhaal. En dat moeten we juist niet zijn. We moeten zonder aanzien des persoons moeten wij verslag doen van wat op ons pad komt. En of dat nou van D66 is, of PvdA, VVD-premier, whoever. Ja. We moeten het gewoon melden. Je zegt, denk ik ook terecht, zonder aanzien des persoons, maar het gaat heel vaak wel over personen. Zeker. Neem bijvoorbeeld het stuk over De Wereld Draait Door. Dat is verwoestend voor Matthijs van Nieuwkerk. Pieter, wij hebben het hier eerder in deze uitzending over gehad. Ik weet dat jij eigenlijk had gehoopt dat dat anders zou zijn. Dat het dus meer ophef zou zijn, laat ik het zo zeggen, over hoe BNNVARA met deze zaak is omgegaan. Nou, die ophef is er ook geweest, hè? Want BNNVARA ligt nog steeds onder vuur. Er wordt nu een onderzoek gedaan, de rol van Frans Klein van de NPO wordt onderzocht. Dus in die zin ben ik niet heel ontevreden. En er worden ook wezensvragen gesteld, hè, van is de NPO niet te veel op kijkcijfers aan het jagen? Dus ik ben over de fallout niet geheel ontevreden. Maar wat je natuurlijk ook ziet in de slipstream, ja, dat ook ineens fotografen van de story in zijn tuin gaan posten om hem te fotograferen. Ja, dat vind ik de onaangenamere follow-ups, als vervolgens het heel erg wordt teruggebracht tot het persoonlijk drama van deze man. Ja. Carola, hou je er ook rekening mee? Het gaat natuurlijk om mensen waar je over publiceert. Mensen wiens carrières compleet verwoest kunnen raken hierdoor. Ja, en daar denk je wel over na. Vooral de nacht voor publicatie. En dat was met dat verhaal over Anderweg bijvoorbeeld, vond ik dat wel heel heftig. Ik denk, ja, wat is het waar genoeg? Is het belangrijk genoeg wat ik nu wat er nu gaat gebeuren? Er kwamen ook posters en graffiti in Amsterdam met Julian Anderweg en zijn verkrachter verscheen er in de stad. En op de hogescholen kwamen er allemaal postercampagnes. En er was een Instagram-account werd er geopend met call-out Dutch art institutions, waar mensen allemaal anoniem beschuldigingen heel gericht aan bepaalde personen met naam en toenaam gingen posten zonder enig bewijs. Maar dat gebeurde allemaal. Dat was echt wel spannend. Tegelijkertijd denk ik, ja, onderzoeksjournalistiek gaat over concrete mensen, over concrete gevallen. Je ontkomt er niet aan dat je mensen gaat noemen. Je hoopt ook wel dat de effecten groter en breder zullen zijn. En dat de instituties gaan denken van hoe kan dit nou gebeuren bij ons en hoe gaan we dit voorkomen. Yeah. Maar je denkt er wel over na. En ik vond het in geval van dat verhaal bij Anderweg was ook, we kregen ook heel veel negatieve reacties daarna van mensen die vonden het te veel, te expliciet. Vonden het guillotine, trial by media. We hebben stalkers, Lucette en ik, stalkers achter ons aangekregen die plaatjes van wapens gingen opsturen en zo. We hebben klachten gehad. Nog steeds krijgen we formele klachten over die stukken binnen. Vorige week nog, echt krankzinnig. En je raakt aan iets heel, met seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld, je raakt aan iets heel dieps. Ja. Het is heel ontwrichtend voor mensen. Dus de lashback is ook enorm. Nou, en dat vond dat wel. Ik ben journalist, ik ben heel goed beschermd. Mm-hmm. Toen dacht ik wel, voor slachtoffers, joh, dit is echt heftig. En hoe zit dat met nazorg van slachtoffers? Want je hebt steunbewijs nodig, en zoals jullie allemaal zeiden, dan betekent dat je dus ook met slachtoffers veelvuldig moet spreken, vertrouwen moet winnen. Heb je nog veel contact met die slachtoffers? En jij ook, Nathalie, met bijvoorbeeld de zaak van Drimmelen? Ja, ja, ik hou wel contact vaak met mensen. Zeker wel. Dat duurt vaak meerdere jaren. Dat je elkaar af en toe nog spreekt. Niet de hele tijd. Hè. Vaak is het ook een soort afsluiting van een hele heftige periode voor mensen. Mm-hmm. Waarmee zo'n soort publicatie, een soort hoogtepunt is van de hele frustrerende periode, waarna ze zelf ook weer even afstand willen nemen. Dat gebeurt ook wel eens. Maar zeker, ja, natuurlijk denk je wel na over de consequenties. Ik moest zelfs net heel erg denken aan Zijlstra. De minister van Buitenlandse Zaken was geen grensoverschrijdend gedrag, maar wel dat je de dag van tevoren denkt, ja, dit gaat hele grote consequenties hebben voor iemand, wat hij zelf volgens mij niet in de gaten had. Maar het gaat over de uitspraak dat hij had gezegd dat hij bij de dacia van Poetin was. Ja, hij was op bezoek geweest bij Poetin, maar dat bleek dus niet waar te zijn. En dat is dus inderdaad heel moeilijk om te... Het is weer heel moeilijk om te bewijzen dat iets dus niet is gebeurd. Hè? Ja. Dus in dat geval ging het om een bekentenis van hem. Maar je denkt wel na van ja, dat is dus ook een persoonlijk drama voor iemand. Hè? Ongeacht dat hij heeft daarover gelogen. En dat is niet goed. Ook voor de Nederlandse samenleving was dat niet goed. Is het ook een persoonlijk drama voor zo iemand? En dat geldt denk ik voor al die grensoverschrijdende kwesties. Of je nou van Drimmelen heet, of Van Dijk, of Ariep, of wie dan ook. Ja. Matthijs van Nieuwkerk. Het zijn mensen. En dat is heel heftig voor hun. En dat neemt niet weg dat je het soms wel moet melden voor een groter geheel. En dat is toch het blootleggen van, bij de wereld draait door dan. Toch een soort situatie die heel erg misgaat in de televisiewereld. Ja, en jij zegt ook, hè, want ik vroeg het helemaal aan het begin van dit uur aan jou een voorspelling te doen voor volgend jaar. En toen zei je, ik denk dat het nog wel meer naar buiten komt. Ja. Hebben jullie het gevoel dat jullie op jullie redacties nu wel een beetje houvast hebben als het gaat om wanneer publiceren we wel en niet, wat hebben we daarvoor nodig als we weer zo'n verhaal voor ons krijgen? Is dat inmiddels helderder? Ja, zeker. En je krijgt na zo'n verhaal altijd veel meer verhalen binnen. Dus op het uur hadden we echt de 5 dossiers die we konden doen. En toen zijn de chefs ook wel met elkaar gaan praten van je kunt dat niet bij een paar journalisten neerleggen, want dan word je ook zelf best wel pittig, zulke onderzoeken. En dus toen is wel gepraat van, kan de sportredactie dan iets doen? Kan de kunstredactie dan iets doen? Toen hebben we daarna bijvoorbeeld een verhaal gehad over Martijn N. Op het Modeinstituut. Die een heel spoor van vernieling achterliet volgens getuigen. En dat is bij een andere redactie belegd. En sportverhalen zijn toen meer gekomen. Ja. Dus de redactie is er ook wel klaar voor gestoomd. En er is overleg over van hoe gaan we dit doen met z'n allen. Ja. Bij ons is wel dat wij dus het gevoel hebben, wij moeten niet op de stoel van de rechter gaan zitten. Wij moeten niet gaan bepalen of iemand wel of niet schuldig is. Wat we wel kunnen doen is de hele mechanismen daaromheen blootleggen. Dus wat gebeurt er bij zo'n televisieredactie? Wat gebeurt er in een politieke partij als er de sprake is van grensoverschrijdend gedrag? Maar dat vind ik wel moeilijk, want als je echt iemand zo in de krant zet, dan speel je toch ook een beetje rechter? Dat hangt ook heel erg van je woordkeuze af. Ik heb nooit ergens bijvoorbeeld over Ariep geschreven, ze heeft wel of niet iets gedaan. Nee, maar die terughoudendheid heb ik dan ook nog wel. Beschuldigingen van, maar de facto zeg je gewoon, jij bent hier een probleem. Maar dat kan dan weer alleen als je allemaal ondersteunend bewijs hebt. Zoals appjes en dat soort dingen. Maar je kan niet op basis van 3 of zelfs 30 gesprekken zeggen, iets is wel of niet gebeurd. Want er hoeft maar van de 600 mensen hoeft er maar 1 tussen te zijn die iets vreselijks is overkomen. Ja, zo zie je maar hoe glibberig dit onderwerp blijft. Ja. En waarschijnlijk ook nog volgend jaar. Bedankt voor dit gesprek. Dankjewel. Nieuwsstand via de NOS. De Nederlandse staat heeft de opvang van asielzoekers niet goed geregeld. Maar snel nieuwe plekken realiseren is onmogelijk. Dat oordeelt het Hof in Den Haag in een hoger beroepszaak. NOS-verslaggever Sander van Hoorn was bij die zaak. Sander, goedemorgen. Goedemorgen. Waarom kan de staat volgens de rechtbank niet snel zorgen voor nieuwe plekken? Omdat de staat geconfronteerd wordt met een situatie van bijvoorbeeld een woningtekort. Van bijvoorbeeld gemeentes die moeten meewerken. Een overbelast centraal opvang asielzoekers. En ja, daar kan de staat voor een deel zelf misschien wel wat aan doen. Maar daar gaat het Hof niet over. Dit is de situatie. En binnen die situatie, zegt het Hof, kun je gewoon niet heel snel nieuwe plekken realiseren. Nee, maar die opvang is dus wel ondermaats. Die is ondermaats. En dat is eigenlijk het beeld. De eisende partij hier namens de vluchtelingen was vluchtelingenwerk. En die krijgt eigenlijk in principe op heel veel punten gelijk. Ja, die opvang is ondermaats. En ja, wettelijk heeft de staat de plicht om aan bepaalde minimum eisen te voldoen. In de opvang, in de noodopvang, in de crisisnoodopvang. Welke smaak je ook maar hebt in Ter Apel. Dus die wettelijke verplichting die is er. Eigenlijk, zegt het Hof, hier mag er ook verschil bestaan in de opvang tussen asielzoekers en mensen uit Oekraïne, vluchtelingen. Maar, zegt het Hof vervolgens elke keer, we snappen dat de praktijk weerbarstig is. En daardoor eigenlijk elke eis die vluchtelingenwerk stelt van ja, de situatie moet snel verbeteren. Daarvan zegt het Hof van ja, dat kun je in redelijkheid niet van de staat verwachten. En dat eisen we dus ook niet van de staat. En betekent dit dat de zaak nu klaar is? Nou, dat hangt er een beetje vanaf wie het vraagt. Ik denk dat deze zaak wel klaar is. Ik denk niet dat er nog een cassatie wordt aangetekend. Maar vluchtelingenwerk, ik sprak ze net snel even voor deze uitzending, zegt wel van ja, met dit vonnis in de hand, waar we in principe dus heel vaak gelijk krijgen, kunnen we natuurlijk wel nieuwe zaken beginnen. Dus op het moment dat die opvang blijvend onder de maat is, kinderen in de noodopvang blijvend niet voldoende of niet snel genoeg onderwijs krijgen, kwetsbare personen blijvend geen medische screening krijgen, dan kunnen we opnieuw naar de rechter. En ik denk dus dat dat is wat gaat gebeuren. Dankjewel. NOS-verslaggever Sanne van Hoorn. KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz. Een heel goedemorgen, René Bijzet uit Laren. Goedemorgen. En niet de Laren hier om de hoek, maar die in de Achterhoek, nee, precies, om precies te zijn. Dus je moest komt van een eindje weg. Ja. Je bent 36 en je bent werkzaam als consultant in de financiële sector. Je bent bezig met risicomanagement. Klopt. Nou, dan heb je geen tekort aan werk, denk ik, hè? Nee, is genoeg te doen. Ja, zeker. Toch? Ja. Zeker nu. De hoogste score tot nu toe is neergezet door Brecht van der Meulen uit Haarlem. Dat was ook makkelijk, want gisteren was het maandag en dan zet je altijd de hoogste score neer. 42 punten heeft ze neergezet. En jij mag haar gaan verslaan. We gaan ons best doen. Ik wens je veel plezier. Today, I apologize. Ik hoop dat de woorden van de minister-president en mijn komst hier vandaag u goed doen. Ik vraag u samen op weg te gaan met ons naar een betere toekomst. Omdat we de geschiedenis recht willen doen. Oh man. Oh wow, we maken dit mee, mensen. We maken dit gewoon mee. Nu is het duidelijk, het wordt niet meer ontkend. Ja, ik begon te huilen. Ik denk dat er een historische speech heeft plaatsgevonden, een historische gebeurtenis. En nou, samen wil men naar een betere toekomst. De excuses die premier Rutte namens de Nederlandse staat heeft aangeboden voor het slavernijverleden zijn met waardering onthaald. Al blijft er kritiek op de manier waarop de excuses tot stand zijn gekomen. Komen bij vraag 1. De president van welk land zegt met goede nota naar de speech van Rutte te hebben geluisterd, maar zei ook dat hij vooraf liever meer overleg had gehad? Suriname. Dat is goed. Vraag 2. Tijdens zijn toespraak kondigde Rutte ook eerherstel aan voor tot slaaf gemaakte verzetshelden. Eén daarvan leidde 200 jaar geleden op Curaçao een opstand en werd na een schijnproces op een gruwelijke manier vermoord. Wat was zijn naam? Tula. Dat is goed. Hij is in 2010 overigens op Curaçao uitgeroepen tot nationale held. Gaan we naar vraag 3. Luister hier even naar. Na ruim een jaar onderhandelen hebben de energieministers van de EU afspraken gemaakt voor een prijsplafond voor gas. Nederland is bang dat leveranciers het gas ergens anders op de wereld gaan verkopen. Bijvoorbeeld in Azië, als ze er daar meer geld voor kunnen krijgen. De maatregel moet op 15 februari ingaan. Ondanks grote bezwaren van Nederland is er dus een akkoord over het instellen van een zogenaamd prijsplafond voor gas. Dat zou uitschieters van de gasprijs moeten dempen, zodat EU-lidstaten niet te veel betalen voor gas. Bij een gasprijs van hoeveel euro per megawattuur treedt het prijsplafond in werking? Was het 180? Ja. Het marktcorrectiemechanisme, zoals het officieel heet, gaat op 15 februari dus in. Vraag 4. Het prijsplafond is door een grote meerderheid van de EU-landen aangenomen. Alleen Hongarije stemde tegen. Nederland had zoals gezegd grote bezwaren en onthield zich daarom van stemmen. Welk ander land deed dat ook? Oostenrijk. Ja, Oostenrijk is ook goed. Gaan we naar vraag 5. Laat ik weer een fragment horen. Wie is hier aan het woord? Aan de ene kant gun je hem dat en wil je dat het hem zo goed mogelijk gaat. Aan de andere kant is het ook het clubbelang natuurlijk wat voorop staat. Het zal iemand van Ajax zijn. Alfred Schreuder. Nee, Ruud van Nistelrooy, trainer van PSV. Op Gakpo, ja. Die zat helemaal in de verkeerde hoek. Ja. Nou ja, is dat wel een goede hoek qua voetbal. Maar goed, dat is nogal een breed begrip in Nederland. Vraag 6. Van Nistelrooy vreest dat zijn sterspeler na zijn succesvolle WK niet voor PSV te behouden is. Welke speler gaat het? Heel goed. Hij scoorde tijdens het WK 3 keer en eindigde daarmee als 7e in het topscorersklassement van het WK in Qatar. Bij de volgende vraag krijg je de kans om je score nog wat extra op te vijzelen. Je krijgt vandaag hints over een persoon uit het nieuws. De vraag daarbij is: wie bedoelen we? 4. Ik heb een blauwtje gelopen. Oh, stop. Elon Musk. Voor 3 punten hebben we nog maar ik blijf een rare vogel. Voor 2 punten en dus is de vraag of nu ik mijn volgers ga volgen. En voor 1 punt, want ik kan het niet verkroppen dat ik volgens een peiling moet aftreden als baas van Twitter. En dan kom je inderdaad uit bij Elon Musk. Heel goed gedaan. En dat betekent dat je een nieuwsfactor hebt van 9. En dat je dus maar 5 vragen goed hoeft te beantwoorden om de kandidaat van gisteren te verslaan. Daar gaan we. Gaan proberen. De Nationale Nieuwsquiz. Welk woord is in Nederland en België uitgeroepen tot woord van het jaar? Klimaatklever. Ja, politievakbond ACP wil dat de politie niet meer wordt ingezet bij wat voor evenementen? Voetbalwedstrijden. Goed, welke filmproducent is ook in een tweede MeToo-zaak veroordeeld? Weinstein. Goed, volgens het Amerikaanse congres kan oud-president Trump op hoeveel punten worden vervolgd voor manipulatiepogingen van de verkiezingsuitslag in 2020? 4. Goed, wie is verkozen tot beste Nederlandse wielrenser van 2022? Leuten. Goed, de acteur die de Boef B2 speelde in welke populaire kinderserie is overleden? Ja. Goed, welke supermarkt heeft het gouden windei gewonnen Jumbo. Voor misleiding van klanten? Jumbo. Goed, welke Britse presentator laat een haatcolumn die hij schreef voor Meghan Markle offline halen? Jeremy Clarkson. Goed, een adviesorgaan van de overheid wil dat er speciale gevangenissen komen voor wat voor gevangenen? Oudere gevangenen. Goed, de maker van welk computerspel heeft de schikking getroffen voor het schenden van privacyregels voor kinderen? Fortnite. Goed, volgens de vereniging Eigen Huis stijgen de woonlasten voor huizenbezitters volgend jaar met gemiddeld hoeveel procent? 3. 3,6 was dat nog. Ja, net niet. Maar je ging lekker. Ik moet zeggen, je hebt 90 punten gehaald in totaal. En dat is echt lekker om mee aan kop te gaan hoor, deze week. Vraag 13 had ik nog. Acteur Tom Cruise heeft zijn fans bedankt in een filmpje dat hij opnam terwijl hij aan het doen was. Had je die geweten, René? Skydiven. Ja. Dat was goed. Of was het parachutespringen? Wacht even. Het was parachutespringen. Ja. Nou ja, het lijkt het filmpje wat ik zag, was die zijn parachute nog niet uitgeklapt. Oh, hier, daar ga je. Ja, dat was een gok. Nou, met 90 punten zit je in ieder geval lekker. Ga je met een goed gevoel naar huis. René Bijzet, dankjewel voor je komst. Dank ook spraakmaker Pieter Klok en gasten Natalie Wright en Carola Houtenkamer. Die alle 3 onder de indruk zijn, René. Zo te horen van jou. Prestatie hier, dat woord zocht ik. Zometeen hier op Radio 1. Sven op 1. Sven, goedemorgen, wat ga jij doen? Goedemorgen, er moeten meer treinen, bussen komen in het noorden, oosten en zuiden van het land. De kaartjes mogen niet duurder worden, wel goedkoper. Vindt Atje Kuiken vandaag in een pleidooi. De fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid heeft een roerig jaar achter de rug en is een van de bedenkers van dat prijsplafond vanaf 1 januari. Weet zij nu wel precies hoe het zit? Zometeen in Sven op 1. Nu het NOS Journaal met Jan van der Putten. Dit was een programma van KRO NCRV. NPO Radio.